गोपाल, हम आप सभी का अत्यंत सौभाग्य है श्रीरस्त ब्रजवास महोत्सव पूज्य गुरुदेव की पावन सन्निधि में हम सभी लोग गौ माता की पावन आश्रय में बैठकर गोष्ठ में बैठकर इस रस ब्रजवास चातुर्मास महोत्सव का सुख ले रहे हैं। एक मास से अधिक समय व्यतीत हुआ, सभी श्री भक्तमाली गणेश दास विद्यालय के सभी वटुकों के द्वारा गायत्री का पुरस्करण एवं वृंदावन से पधारे अनेक विद्वानों के द्वारा विविध अनुष्ठान यहाँ संपादित हो रहे हैं। उन संपूर्ण अनुष्ठानों का एकमात्र हेतु, एकमात्र उद्देश्य पूज्य महाराज श्री के मन में आया था भाव कि सारा विश्व इस समय इस भयंकर महामारी से ग्रसित है, पीड़ित है। जहाँ देखो, जहाँ जाओ, वहाँ जाके एक ही शब्द सुनाई देता है और लोग पीड़ित कम है, भयभीत ज्यादा है। तो वो उनकी मन की पीड़ा और मन का भय भी दूर हो, आत्मबल भी उन्हें मिले और पूरी तरह से वो स्वस्थ हों, मन से भी स्वस्थ हों, शरीर से भी स्वस्थ हों, इन सब को दृष्टि में रखते हुए इन अनुष्ठानों का आयोजन यहाँ पर किया गया है। और अनुष्ठान अन्यत्र भी होते हैं, लेकिन महापुरुषों से कई बार ये बात सुनने को मिले हैं कि गोष्ठ में जो भी कोई अनुष्ठान किया जाए उसका सैकड़ों गुणा फल प्राप्त होता है। तो ये हम लोग जहाँ बैठकर के अनुष्ठान कर रहे हैं, ये सामान्य गोष्ठ नहीं है, ये तो दिव्य गोष्ठ है, जहाँ हजारों गौ माताओं की चरण रज यहाँ पर पड़ी है जड़खोर गौधाम में। तो ये दिव्य भव्य अनुष्ठानात्मक चातुर्मास का ये आयोजन चल रहा है। नित्य प्रति महाराज जी के द्वारा सत्संग भी आप सभी को प्राप्त होता ही रहा। बीच में कभी एकाध बार कुछ ऐसे कारण हुए कि एक दिन अथवा दो दिन सत्संग में विराम तो नहीं रहा, कोई और भी सत्संग कराए, सत्संग की धारा अनवरत चलती ही रही। बीच में महाराज श्री बहुत प्रयास था लोगों को, लेकिन महाराज जी का मन नहीं था कि चातुर्मास अनुष्ठान में है, लेकिन फिर सब महापुरुषों का महाराज जी को विशेष रूप से आग्रह आया कि आपको आना ही होगा, तो महाराज श्री जी अवध गए थे और आप सभी को वो सूचना मिली होगी। आप सभी का हृदय भी बहुत बहुत आह्लादित है ही, देख करके भी लग रहा, बताने की बात नहीं है। संपूर्ण विश्व कितना प्रसन्न है, कितना आह्लादित है, कितना आनंदित है, ये वाणी से कहने की आवश्यकता नहीं है। आज सनातन धर्मी जहाँ जहाँ तक रहते हैं उनके चेहरे की प्रसन्नता देख करके अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने दिनों के बाद ये खुशी, ये प्रसन्नता उनके चेहरे पर आई है। तो वो दिव्य कार्य भी प्रारंभ हुआ सब महापुरुषों के द्वारा ही। तो पूज्य हमारे बीच में आज इसी क्रम में पूज्य श्री रेवासा वाले महाराज जी कृपा पूर्वक पधारे हैं, क्योंकि महाराज जी की ही आज्ञा हुई थी महाराज जी के लिए, इसलिए महाराज जी अयोध्या पधारे। तो फिर महाराज जी अपने साथ में ही लाए, तो महाराज जी वहाँ तक गए तो साथ में ये लाभ आप लोगों को मिला कि महाराज जी के चरण यहाँ पर पड़े। और महाराज जी को निकलना भी था, लेकिन एक और लाभ में ही लाभ मिलता जा रहा, महाराज जी की वाणी का लाभ भी, उनका आशीर्वाद भी हम सबको प्राप्त होगा। और साथ में ही हमारे वृंदावन में वाकी बिहारी जी को जो भक्तमाल की कथा सुनाते, ऐसे पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज भी हम सबके मध्य में विराजमान हैं। हम आप सबकी ओर से दोनों युगल महापुरुषों को खूब खूब साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदित करते हैं। और महाराज जी को निकलना, इसलिए पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, आपका आशीर्वाद हम सभी को मिले, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। बोले श्री बांकी बिहारी लाल की, जय सब संत भगवान की। माता की जय। जय श्री राम। बड़ा ही सौभाग्य है आज श्री राम जन्मभूमि के इस दिव्य महामहोत्सव के बाद युगल आचार्यों का दर्शन हम सभी को हो रहा है। हम लोग अयोध्या नहीं पहुंच पाए, लेकिन पूज्य महाराज श्री का दर्शन करके उस सुख की अनुभूति अनंत गुना हो रही है। बार बार युगल चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, और इस रस महामहोत्सव के लिए बार बार अभिनंदन, जिसके माध्यम से कई हजार व्यक्ति पूज्य महाराज श्री की वाणी का लाभ ले रहे हैं। और ऐसे समय में जहाँ चारों तरफ भय का वातावरण है, जैसे भी हमारे पूज्य श्री दीन बंदास जी ने कहा, एक विशेष तानिक मिल रही है इस प्रवचन से, विनय पत्रिका के प्रवचन से। घर बैठे लोगों को एक भय की निवृत्ति और उत्साह हो रहा है। सबसे दिव्य ये आयोजन का हमें परिणाम प्राप्त हो रहा है। पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा, तो उसके पहले बस एक शब्द मैंने महाराज जी को सुनाया था, कल वही सुना देता हूँ। विनय पत्रिका का जो प्रवचन चल रहा है बड़ा ही दिव्य, उसकी एक अनुभूति मैं सुना देता हूँ बस दो मिनट में। विनय पत्रिका का एक पद है, महाराज जी के मुख से आप सुनेंगे या आगे सुनेंगे, राम राम राम जी जोलो तू न जपी है, तोलो तू कहूं जाए तिहू ताप तपी है, सुरसर तीर बिनु नीर दुख पाई है, सुरतर उतरे तो हिदारित सकाई है, जागत बागत सपने ना सुख सोई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है, छूटवे के जतन विशेष बांधो जायोगो, हुई है विष भोजन जो सुधासान खायोगो, तुलसी त्रिलोक त्यू काल तोसे दीन को, राम नाम ही की गति जैसे जल मीन को। ये पद है, तो आज से करीब 25 वर्ष पहले की बात है महाराज जी। इंदौर में गीता जयंती होती थी और दास वहां जाता था गीता जयंती में, तो बहुत से संत हरिद्वार से आते, ऋषिकेश से आते, अयोध्या से आते, सैकड़ों संत आते, तो एक किसी भक्त के यहाँ सबका प्रसाद का आयोजन हुआ। उस प्रसाद में सभी लोग गए और उसके बाद वहाँ दो दो मिनट आशीर्वचन बोलने के लिए कहा गया, और जब दास से कहा तो दास को मन में आया कि क्या बोलना है, तो यही विनय पत्रिका की यही पंक्तियां दास ने उच्चारण की, राम राम राम जी है जोलो तू न जपी है, तोलो तू कहूं जाए तू ताप तपी है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी के शब्दों का कमाल देखो आप, ऊर्जा देखो कितनी उन शब्दों में है। ये पद पूरा हुआ और वहां बैठे हुए एक बहुत बड़ी गद्दी के आचार्य सन्यासी महात्मा महाराज उठ के खड़े हुए और जोर से सबके सामने बोले, मैंने अपने आप को ठगा है, मैंने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं किया, आज इस पद ने मेरी आंखें खोल दी अंदर की, और महाराज यूं साष्टांग लेट गए सबके सामने और बोले, मेरे लाल कपड़े किसी काम के नहीं है, अब मुझे बताइए क्या करूं। तो प्रत्यक्ष घटना मान 25 वर्ष पहले विनय पत्रिका की शब्द की ऊर्जा देखो आप, माँ गोस्वामी जी के शब्दों की ऊर्जा देखो आप, तत्क्षण महाराज ने को खोल देती है। ऐसे विनय पत्रिका का सुंदर महाराज जी आयोजन, जो महाराज जी के मुख से और ज्यादा महाराज रस से भर जाता है। महाराज जी जब अपनी दिव्य अनुभूतियां इसमें जोड़ते हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल साक्षात गोस्वामी तुलसीदास जी प्रकट होकर के अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं। मैं पूज्य महाराज जी के चरणों में, श्री रवासा जी महाराज जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। अगर किसी नेता के हस्तक्षेप से होता तो कितना खून खराबा होता, इसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती। किंतु तुलसीदास जी महाराज ने जो रामचरितमानस में लिखा है, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान जिसको प्रेरित करना चाहे, जिसको नचाना चाहे, वो ऐसे नचा सकते हैं। हम तो कठपुतली जैसे लोग हैं, और मैं समझता हूं राम जी का फैसला राम जी ने किया, राम जी उस हृदय के जजों के हृदय में विराजमान होकर के एक मत होकर के राम जन्मभूमि का जो फैसला हुआ, पूरे देश में कहीं हिंसा का कोई वायुमंडल, सब कुछ शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। अब एक हिंदू समाज की अपेक्षा है, एक ही अपेक्षा है हिंदू समाज की। अभी एक महात्मा वृंदावन दास जी महाराज नाम अभी सुबह सुबह आए थे, एक संस्मरण सुना रहे थे। बोले हमने देवराहा बाबा से पूछा मंदिर कब बनेगा, तो देवराहा बाबा ने अपनी भविष्यवाणी की, ये तो नहीं बता सकता कि कब बनेगा किंतु मंदिर जरूर बनेगा। तो महाराज कैसे बनाएगा, बोले सरकार चाहेगी वैसे ही बन जाए। उनकी अक्षरशा पानी सत्य हुई। फिर वो महात्मा ने देवराहा बाबा से फिर पूछा महाराज गोहत्या का क्या होगा, गोहत्या बंद होगी, बोले गोहत्या भी बंद होगी, कब होगी ये नहीं कह सकता हूं, किंतु सरकार जिस दिन चाह लेगी तो गोहत्या भी बंद हो जाएगा। अब भारतवर्ष के सात्विक समाज का एक दायित्व बनता है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी के हृदय में भगवान राम जी के चरणों में जो साष्टांग प्रणति करके उन्होंने विनम्रता का परिचय दिया, निश्चित रूप से वो दृश्य, हम तो अयोध्या में उपस्थित थे, आप सब लोग भी टीवी में देखे होंगे, किंतु वो सब देख करके सारे महात्माओं के नेत्र सजल हो गए। नए नेता तो झुकना जानता ही नहीं आज का, हाथ उठाता हो गए, किंतु आज भारत के प्रधानमंत्री ने राम जी के चरणों में साष्टांग प्रणति करके पश्चात शिला का शिलान्यास किया और शिलान्यास की धूल को अपने मस्तक में धारण किया। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति में मुझे ऐसा लगता है कि देश की सारी समस्याओं का निदान होना चाहिए, क्योंकि उनके प्रवचन में कृषि गोरक्ष वाणिज्यम शब्द आया था। ज्यादा बोले तो नहीं, परंतु सूत्र रूप में वो दो शब्द आए थे। और आज इस गौशाला के प्रांगण में जो जैविक फर्टिलाइजर बनाने की जो यंत्र का दर्शन मैंने किया है, गदगद हूं मैं। यदि इस यंत्र के माध्यम से गाय को हम स्वावलंबी बनाने में सफल हो गए, भगवती की ऐसी कृपा रही, तो एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी को कहेंगे कि ये देखो गाय स्वावलंबी है। और ऐसा श्रेष्ठ प्रयास मलूक पीठाधीश्वर जी के अभियान के माध्यम से चल रहा है, जहां नस्ल सुधार का काम अपनी एक अलग गति से चल रहा है, वहीं जैविक फर्टिलाइजर बना करके किसानों तक गो उत्पाद का घर घर तक पहुंचाने का जो स्तुत्य प्रयास किया जा रहा है, निश्चित रूप से एक न एक दिन यह गौशाला विश्व के मानचित्र में अपना एक स्थान प्रकट करेगी, और उसके पीछे निश्चित रूप से इन विप्रों का अनुष्ठान, दैवी शक्ति, गो कृपा, ये सब कुछ काम करेगी। और मैं समझता हूं अगर ये काम, जो कितने लोग बलिदान हो गए गोरक्षा के क्षेत्र में, कितने लोग बलिदान हो गए, राम जन्मभूमि में कितने लोगों की बलि चढ़ गई, उसी तरह से गोरक्षा के क्षेत्र में भी कितने लोगों को गोली खानी पड़ी, कितने लोगों को जवान गमाना पड़ा। एक बात नरेंद्र मोदी ने कहा था इतिहास दोहराता है, तो अगर बलिदान दोहराता है तो गाय का बलिदान भी दोहराएगा, वो भी इतिहास दोहराएगा। और इस भारतवर्ष से गो का कलंक और गो हत्या का कलंक सदैव दूर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ गो माता के चरणों में प्रणाम करता हुआ वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। इतमस्तु मा विद्विषावाई। ओम शांति शांति शांति। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं सुप्रणमामि पुनः पुनः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सीताराम जी महाराज की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, गौरी शंकर भगवान की जय हो, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो, गौ माता की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय सीताराम, हर हर महादेव। जबरदस्ती मलुक पीठाधीश्वर जी मेरे को मंच में बैठा देते हैं। मुझे बोलना वगैरह आता नहीं है, फिर भी आप लोगों के बीच में इस गौशाला के पावन प्रांगण में दो बात रखना चाहूंगा। श्रेयांसी बहुविघ्नानि, कोई अच्छा काम करो तो उसमें बहुत से विघ्न आते हैं, ऐसा शास्त्रों का कहना है। श्रेयांसी बहुविघ्नानि, अच्छा काम करिए बहुत विघ्न आते हैं। और जब तक अच्छा काम नहीं करेंगे तो अच्छे समाज का निर्माण नहीं होगा, अच्छे वायुमंडल का निर्माण नहीं होगा। इसलिए श्रेय के कर्म तो करने ही पड़ते हैं, परंतु विघ्न विघात के लिए देवाराधन अनुष्ठान ये अत्यंत आवश्यक होता है। जब आदमी अपने बल पर कोई काम करता है तो अपना बल तो सीमित होता है, इसलिए प्रत्येक सात्विक जन को दैवी बल लेकर के भी चलना चाहिए और उस दैवी शक्ति का संचय का काम इन वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा यहां अनुष्ठित हो रहा है। क्योंकि न जायते निष्फलम कर्म, ये नियम लिखा है, बुरा काम करो तो वो भी कुछ न कुछ फल देगा और अच्छा काम करो तो वो भी कोई न कोई फल। कोई भी कर्म निष्फल नहीं होता है, उसका फल भोगना ही पड़ता है। बुरे काम का भी फल भोगना पड़ता है तो अच्छे कर्म का भी आनंद लेना पड़ता है। और इसलिए इस सृष्टि में दैवी शक्ति आसुरी शक्ति दोनों का अनादिकाल से संघर्ष चल रहा है। आसुरी शक्ति चाहती है कि दैवी शक्ति का अभ्युदय नहीं हो, दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति चाहता है आसुरी शक्ति का अभ्युदय नहीं हो। परिस्थितियां ये हैं कि जो लोग श्रेय के मार्ग में निकल चुके हैं उनकी संख्या बहुत स्वल्प है, और जो विघ्न के रूप में संसार में घूम रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। और इसलिए कई बार मन में होता है मैं इतना करता हूं तो मेरा काम ही सिद्ध नहीं होता है। न्याय शास्त्र में हम लोगों को पढ़ाया गया था विघ्न विघात के लिए मंगलाचरण किया जाता है, तो वहां तमाम तर्क दिया, अमुक जगह मंगल नहीं किया तो भी काम सिद्ध हो गया, अमुक जगह खूब मंगल किया तो भी काम नहीं सिद्ध हुआ, इसलिए मंगल करना बिल्कुल बेकार है। अनेक प्रकार के कुतर्क किए गए और अंत में समाधान के रूप में ये तय हुआ कि जितनी मात्रा में विघ्न हो उससे अधिक मात्रा में यदि पुण्य होगा तो ही उसका विघात होगा। बलवान ही छोटे बलवान को परास्त कर सकता है, और इसलिए प्रचुर मात्रा में अनुष्ठानों के माध्यम से देवताओं से दैविक कृपा प्राप्त करने के लिए मलोक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज के द्वारा इस चातुर्मास की पुनीत बेला में अनेक अनुष्ठानों का जो एक वायुमंडल यहां तैयार हुआ है, सूर्य की भी आराधना है, शिव की आराधना है, राम जी की आराधना है, भगवती की आराधना है, गणेश जी की आराधना है, हमारे सनातन धर्म में पांच देवताओं को प्रमुख माना है, मैं समझता हूं पांचों देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आपके यहां इन बटुकों के द्वारा ये भव्य आयोजन किया जा रहा है। देखिए तपापूत शरीर होता है, उस शरीर के द्वारा किया हुआ अनुष्ठान सद्या फलदायी होता है। पाप पुंज से भरा हुआ शरीर होता है, उसके मनोरथ सब निष्फल हो जाते हैं। और यहां पर त्रिकाल संध्या करने वाले भटुक, वेदों का स्वाध्याय करने वाले भटुक, गौशाला का पावन प्रांगण निश्चित रूप से इस पुण्य का जो पूंजीभूत स्वरूप है वह पूंजीभूत स्वरूप मैं ऐसा मानता हूं कि राम जन्मभूमि में जो शिलान्यास हुआ, राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला हुआ, उसमें केवल व्यक्ति कारण नहीं है, पूरे देश के कोटि कोटि लोगों ने विजय मंत्र का जप किया था, श्री राम जय राम कोटि कोटि लोगों ने, और इसका श्री गणेश राम राजा सरकार ओरछा में गोपनीय रूप से मलोक पीठाधीश्वर जी महाराज की पावन सानिध्य में 13 करोड़ श्री राम का जप हुआ था। कब हुआ था? जब मोदी जी पहले बार प्रधानमंत्री बने उनके 6 महीने पहले ये अनुष्ठान हुआ था। पत्रकार बहुत आते थे पूछने, क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हम लोग कहते राम राजा को प्रसन्न कर रहे हैं। और केवल संकल्प में गोपनीय ढंग से बोला जाता है कि देश से परिवर्तन आना चाहिए, देश में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, देश की व्यवस्थाएं धार्मिक और सामाजिक, जिस देश में हिंदू बहुल रूप में रहता हो उसी देश में हिंदू को गाली खाना पड़े, ये कितनी पीड़ा की बात है। किंतु उस राम राजा सरकार के पावन प्रांगण में जो अनुष्ठान हुआ उसका परिणाम सारे देश ने क्या पूरे संसार ने देखा। नरेंद्र मोदी का अभ्युदय हुआ, कोई सोचे कि नरेंद्र मोदी ने सब काम कर दिया, ये बात आप बिल्कुल ध्यान में मत रखना। क्यों? क्योंकि सन 80 से चला हुआ आंदोलन जिसमें लाखों संतों ने अनेक यात्राओं के माध्यम से जो जन जागरण का काम किया था वो पकी पकाई उर्वरा भूमि हमारे इस प्रधानमंत्री को मिली, और इसलिए उस उर्वरा भूमि का लाभ सारे लोगों ने निवेदन किया कि हिंदू जाति आपसे अपेक्षा रखती है, आप ये काम हो। किंतु मैं उनको धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं, ये विषय इतना पेचीदा था जिस विषय को ऋषि पथमेड़ा महाराज भी पधार रहे हैं, उनका तो कहने ही क्या, उनको तो गोमाता ने कितना विशिष्ट आशीर्वाद दिया है। सारे संसार में एक विभूति है जिन्होंने लाखों लाखों गायों के प्राण बचाने का श्रेष्ठ संकल्प किया है, वो तो वंदनीय है। इस भारत की वसुंधरा में हम लोग उनका उनकी मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं, निश्चित रूप से इन सारे सात्विक जनों का भगवती गोमाता निश्चित हमें सफल करेगी। और इसीलिए मैं, परंतु कलयुग भी कहता है मैं सफल नहीं होने दूंगा। कली कलह प्रिय, कलयुग होता है वो कलह प्रिय होता है, इसलिए वो कली को शांत कर दो, माला ऐसा जपो जो कली का प्रभाव नहीं पड़े और सारा आनंद हो जाए। बोलो जय जय सीताराम, जय जय राधेश। हम सभी को प्राप्त हुआ। और पूज्य गुरुदेव अक्सर ये बात कहते हैं कि पूज्य श्री रहवासा वाले महाराज जी थोड़े शब्दों में ही बहुत कुछ बोल जाते हैं, हम सभी के लिए थोड़े शब्दों में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है महाराज जी का। तो महाराज जी ने खूब खूब कृपा की, आपके चरण यहाँ पर पड़े, हम सभी को आशीर्वाद आपका प्राप्त हुआ है। अब बोलो तो वही भूमि पूजन का दिव्य प्रसाद भी आप सबके लिए महाराज श्री यहाँ तक लेकर के आए हैं, तो सभी को प्रसाद भी प्राप्त हो जाए, इसलिए यहीं सब लोग बैठे रहेंगे, सबके पास प्रसाद पहुँच जाएगा। और आप सबको विदित है कि वहाँ अधिक लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी, फिर भी गुरुदेव की कृपा से हम 2-4 लोग साथ में गए महाराज श्री के, और वहाँ बहुत लोग पहुँचे थे जो विशिष्ट लोग थे, लगभग 130 विशिष्ट संत पहुँचे थे, बाकी कुछ विशिष्ट अतिथि गण वहाँ पर आए हुए थे। तो जिस दिन महाराज श्री गए आप देखें कितना बड़ा आश्चर्य हुआ, हम तो उसकी कल्पना भी नहीं कर पा रहे, बस स्मरण करके इतना हृदय गदगद हो जाता कि हमें ऐसे लगता है कि महाराज जी को साक्षात राम लला ही बुलाए हुए थे। इतने लोग गए, पर किसी को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको तो खैर अब करना ही था पूजन, तो वो गए, लेकिन प्रथम दिन एक दिन पहले जहां मंत्रियों की गाड़ी को रोक दिया गया, और आप देखें जैसे महाराज जी ने श्री अवध में प्रवेश किया, जिस स्थान पर महाराज जी को विश्राम करना था, रुकना था, वहां पहुंचे। वो महापुरुष भी ऐसे महाराज जी के प्रति भाव रखते हैं, लेकिन पता नहीं उनके मन में क्या हुआ, महाराज जी बैठ भी नहीं पाए, जलपान की बात तो बहुत दूर। उन्होंने कहा महाराज जी हमारे संग आप चले, हम जन्मभूमि जा रहे हैं, हमको बुलाया है। वो राम अर्चन कर रहे थे तो महाराज, हाँ राम अर्चन के आचार्य वो थे, कहा आप हमारी गाड़ी में बैठ के चल सकते क्योंकि दूसरे किसी को परमिशन नहीं है वहाँ पर। महाराज जी ने भी सद्या तुरंत कहा चलो चलते हैं, और महाराज जी सीधे वहाँ गए, गाड़ी वहाँ तक गई, सीधे महाराज जी गर्भगृह में पहुँचे, और आश्चर्य हुआ कि महाराज जी के द्वारा ही सहस्रासन पुष्पों से हुआ रामलला को, और लगभग 3 घंटे पूरे महाराज जी गर्भगृह में ही विराजे। महाराज जी के द्वारा संपूर्ण पूजन वहाँ संपन्न हुआ। तो हमें ऐसे लगा कि लोगों के मन में था, कई लोग बार बार ये कह रहे थे कि रामलला का पूजन किसी विशिष्ट संत महापुरुष के द्वारा हो, तो रघुनाथ जी ने ऐसी कृपा कर ली कि सहस्रार्चन महाराज जी के कर कमलों से हुआ, और फिर महाराज जी 2.5-3 घंटे वहाँ पर विराजे। और महाराज जी ने फिर कल ये बात हम लोगों से कही, महाराज जी कह रहे थे हमको पता था कि और कोई यहाँ आ नहीं सकता है, तो जब हम अर्चन कर रहे थे गर्भगृह में बैठे थे, तो ये देखें गुरुदेव की कितनी करुणा है। सुनकर के पहले जब हम शुरू में गए तो मन में ये था कि हम भी जन्मभूमि वहाँ जाके दर्शन करें, एक बार मन में लगा था, लेकिन महाराज जी ने कहा हमें पता था कोई आ नहीं पाएगा, तो हमने वहाँ बैठ के तुम सबका स्मरण कर लिया, इसलिए तुम लोग अपने मन में ऐसा मत लो, तुम लोग जो आए उनका स्मरण कर लिया, और जो लोग नहीं आ सके हमने सबका स्मरण करके रघुनाथ जी को प्रणाम कर लिया। तो हम लोगों की तो हाजिरी इतनी अच्छी लग गई, गुरुदेव ने वहाँ स्मरण कर लिया हम लोगों का, तो हम सभी तो धन्य धन्य हो गए। तो ऐसा भव्य भूमि पूजन दिव्य हुआ महाराज श्री के पहुँचने से, और सच है अगर न पहुँचते तो मन में रह जाता, आज हम लोगों के स्मरण में रहेगा कि राम मंदिर का शिलान्यास भूमि पूजन हुआ था, तो पूज्य गुरुदेव ने वहाँ सहस्रासन किया था गर्भगृह में जाकर के, हम लोगों के लिए बहुत गौरव गरिमा की बात है क्योंकि हमारे गुरुदेव वहाँ पर पहुँचे हैं, और आप सबके लिए वही प्रसाद महाराज जी वहाँ से लेके आए, तो सभी लोग प्रसाद ले लें, आपकी हाजिरी महाराज जी ने वहाँ लगा ही दी सभी की। बस अब हम लोग महाराज जी की वाणी का लाभ लेंगे, वहाँ प्रसाद बांटना है सबके लिए। रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। बागीशायस्य वदने ते संवित्तं ऋषिंहमहं भजे विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासांबरीश शुक सौनक भीष्म दाल्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।

जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय गौ माता जय गोपाल जय गौ माता जय गोपाल भगत बछल प्रभु दी दयाल भगत बछल प्रभु दीन दयाल जय गौ माता जय गोपाल जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल बसल प्रभु दीन दयाल श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री सीताराम नाम महाराज की जय श्री राम लला सरकार की जय श्री चारों लाल जी की जय श्री राम जन्म भूमि की जय श्री अयोध्या अवध मिथिला धाम की जय इसमें सुविधा है श्री अवध मिथिला धाम की जय श्री चित्रकूट धाम की जय श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री प्रतिज्ञा बन की जय श्री जड़खोर गोधाम की जय श्री पथमेड़ा गोधाम की जय पूज्य बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री कामधेनु गो माता की जय सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय पूज्य भक्तमाली श्री मथुरादास जी महाराज की जय पूज्य भक्तमाली श्री बिहारी दास जी महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय समस्त ब्रजवासीन की जय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री विनय पत्रिका जी की जय श्री रस ब्रजवास महामहोत्सव की जय श्री कामधेनु गौ माता की जय जय जय श्री राधे हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु श्री रघुनाथ जी की महती कृपा करुणा से हम आप सबका परम पवित्र धर्म प्राण भारतवर्ष की पुण्य धरा पर मानव रूप में जन्म हुआ है और मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग भी कलिमल ग्रसित जीवों को पवित्र करने के लिए जिनका अवतरण हुआ, ऐसे कलि पावन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के मूर्धन्य सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से हम आप सबको मानव जन्म का चरम फल सत्संग सुलभ हो रहा है। पूज्य श्री रेवासा महाराज जी ने हम सब पर विशेष अनुग्रह किया और मितम सारम च वाग्मिता इसका परिचय देते हुए थोड़े ही शब्दों में सब कुछ कह दिया। हमने जब कभी भी उनका वक्तव्य सुनाई, उनके वक्तव्य का वैशिष्ट्य है, थोड़े में सब कहूं बुझाई, सब कुछ थोड़े में कह देते हैं। हमने कहा महाराज जी कुछ आशीर्वाद देके जाना है, बोले अद्य तू पलायनम एव भविष्यति, मैंने आज तो हम भागने की पलायन की जल्दी में हैं, बोलेंगे नहीं, कुछ थोड़ा तो कह के जाइए। तो वे अपने मंगलमय आशीर्वाद से उन्होंने हम सबको धन्य किया। इन सब पूज्य संतों की करुणा से ही ये भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली में ये सब दिव्य प्रकल्प चल रहा है। वेद विद्यालय की स्थापना के मूल में पूज्य रेवासा महाराज जी की ही प्रेरणा थी। भाई गोशाला तो ब्रह्मचर्य आश्रमों में गोशालाएं हुआ करती थी, तो यहाँ वेद पाठ वेद की का अध्ययन अध्यापन भी होना चाहिए और उनके आशीर्वाद से वेद विद्यालय भी स्थापित हुआ। श्री राम जन्मभूमि की सारी बात महाराज जी ने कह दी, कुछ दीनबंधु दास जी ने भी कह दी। निश्चित ही देश का सौभाग्य है और मुगल काल से लेके श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में जितने भी महानुभावों ने अपना आत्मोत्सर्ग किया, मंदिर निर्माण की बलिवेदी पर अपने आप को अर्पित किया, उन सबके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि इस पवित्र अनुष्ठान के माध्यम से, भूमि पूजन के माध्यम से उन सबके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित हुई और श्री रामलला के समक्ष भी साष्टांग प्रणिपात पूर्वक उन्होंने आत्मनिवेदन किया और मंच पर पहुंचकर यह स्पष्ट भी किया कि प्रकट और बहुत सी अज्ञात सूक्ष्म चेतनाएं उन सबका स्मरण करके मंच पर भी लवलोट कर साष्टांग दंडवत प्रणाम। सौभाग्य की बात है और ये सब पूज्य ब्राह्मणों के अनुष्ठान की महिमा है। श्री राम जन्मभूमि में भी 108 दिन से अनुष्ठान चल रहा था, 3 दिन तो विशेष था पर लगातार 108 दिनों से अनुष्ठान चल रहा था। बहुत बड़ी संख्या में गणपति चतुर्थी जिसके पाठ, गणपति मंत्र जप, लक्षार्चन, मोदकार्चन, जो जो भी अनुष्ठान हैं पंचदेवों के, वो सब बहुत 108 दिन से अनुष्ठान चल रहा था। और अब देश का वह सौभाग्य भी जल्दी उदित होगा जब हम लोग दिव्याति दिव्य भव्याति भव्य श्री राम मंदिर का दर्शन भी करेंगे और सब लोग वहां से सत्प्रेरणा भी प्राप्त करेंगे। जैसा कि पूज्य रेवासा महाराज जी ने श्री देवराह बाबा का उल्लेख करते हुए कहा तो उन्होंने कहा था कि मंदिर निर्माण होगा तो मार्ग प्रशस्त हो गया। भगवान सबके प्रेरक हैं लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश श्री रंजन जी गोगोई और उनके पूरे सहयोगी जो जजों का मंडल है, उन सबको इस पवित्र अनुष्ठान में अलग से आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं रह गई। उसका कारण यह है कि इतना सही फैसला देकर उन्होंने स्वाभाविक रूप से श्री अयोध्या जी का आशीर्वाद, सरयू जी का आशीर्वाद, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का आशीर्वाद और अनंत अनंत श्री राम भक्त जो गुप्त और प्रकट हैं, उन सबका आशीर्वाद उन्हें सहज ही मिल गया। और हमारा एक मन ऐसा कहता है कि निश्चित इस सर्वथा न्यायोचित इस सर्वोत्तम निर्णय करने वाले जजों के कल्याण में भगवत कृपा से अब कोई संदेह नहीं है। उल्टे पलटे काम सबसे बनते हैं, लेकिन इतना अच्छा काम इनसे ये बन गया है भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से, कि उससे इनका यह लोक भी सुधर गया और उनका परलोक भी निश्चित सुधर जाएगा रघुनाथ जी की कृपा से। और हम श्री रघुनाथ जी से प्रार्थना करते हैं, संतों से भी प्रार्थना करते हैं, ब्राह्मणों से भी प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भी आप ऐसा आशीर्वाद दें सभी जजों को कि देहांत के क्षण में उनकी बुद्धि में श्री राम जी का पवित्र स्वरूप, श्री राम जी का पवित्र नाम उनके भीतर आ जाए और निश्चित श्री राम जी के चरण उन्हें प्राप्त हों। ये निश्चित उनका बहुत बड़ा योगदान है महाराज जी, वो भी नहीं भुलाया जा सकता। तो अब अधिक समय न लेकर के आज के प्रवचन का आरंभ करते हैं। बीच में दो तीन दिन का विक्षेप आया ये कहना तो उचित नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि श्री रघुनाथ जी ने कृपा पूर्वक अपने चरणों में बुलाया, कल ही आना हुआ तो आज से पुनः हम विनय पत्रिका का शुभारंभ कर रहे हैं। क्या करें, हमारी गति इतनी मंथर है कि एक एक पद में दो दो तीन तीन दिन भी लग जाता है, तो धीरे धीरे चल रहा है, कोई कहां जाना आना है, भगवान की करुणा बरस रही कोरोना के रूप में, तो हम लोग दो महीना तो यहाँ पूरा करना ही है और आगे भी जैसे जैसे अवसर मिलेगा विनय पत्रिका की चर्चा भगवत कृपा से कर रहे हैं, उसे पूर्ण करने का भाव है। पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज ने तौलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है इस पद का अद्भुत चमत्कार सुनाया कि एक अच्छे व्याख्यानकर्ता महानुभाव न्याय व्याकरण वेदांत आदि शास्त्रों के अच्छे पंडित, उनके चित्त पर इसका ऐसा प्रभाव हुआ कि उन्होंने सबके सामने साष्टांग प्रणिपात पूर्वक और यह स्वीकार किया कि मेरी आंखें इस पद के माध्यम से खुल गई। यही एक पद नहीं, एक एक वाक्य विनय पत्रिका का ऐसा है। इसलिए पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज कहते थे, उनके गुरु जी श्री काश्मीरी बाबा जी, केवल एक चातुर्मास का संग मिला गुरु जी का, गुरु जी बोले अब द्वारा दर्शन नहीं होगा, बोले हम तो एकदम नए नए हैं इस मार्ग में, हमारा मार्गदर्शन कैसे होगा, आपकी पद पद पर हमें आवश्यकता रहेगी। गुरुदेव ने विनय पत्रिका उन्हें दी प्रेम भिक्षु जी को और कहा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जानते थे कलिकाल में सच्चे समर्थ सद्गुरुओं की प्राप्ति अत्यंत कठिन हो जाएगी, ऐसी स्थिति में जीव भगवत प्राप्ति कैसे करेगा, अपना परम कल्याण कैसे करेगा, यह चिंता करते हुए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका को प्रकट किया है। समर्थ सदगुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका के द्वारा साधक को हो जाता है। ये भगवत प्राप्ति कराने वाला ग्रंथ है, इसलिए विनय पत्रिका को प्रत्यक्ष सदगुरु विग्रह मानकर तुम ऐसा समझना इस रूप में मैं निरंतर तुम्हारे साथ हूं। और पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने अपना इष्ट ग्रंथ, प्राण ग्रंथ, साधना ग्रंथ, उपासना ग्रंथ सब कुछ त्याग कर एकमात्र विनय पत्रिका को स्वीकार किया और अपनी अंतिम वसीयत में भी लिखा कि मेरे देह त्याग के अनंतर भी जब मेरे शरीर को द्वारिकापुरी में गोमती सागर संगम में जल समाधिस्थ किया जाए उस काल में भी विनय पत्रिका मुझसे पृथक न की जाए, मेरी छाती पर विनय पत्रिका को पधरा करके तब हमें जल समाधि दी जाए। उन पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज का भगवत धाम प्रयाण का 50वां वर्ष चल रहा है, स्वर्ण स्मृति वर्ष। यह भी एक सहज संयोग है, इसलिए लगता है ये पूरा का पूरा वर्ष श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के लिए समर्पित होकर के और विनय पत्रिका का लाभ आप सबको तो मिल ही रहा है, दास को भी मिला। आज श्री पूज्य भक्तमाली जी महाराज विराजे हैं और सन्मुख पूज्य श्री पुरुषोत्तम दास जी भक्तमाली जी भी विराजे हैं, जो एकदम सीधे साधे सरल महात्मा हैं। अयोध्या जी में निवास हो रहा है और अभी आए हैं कृपा करके। अयोध्या वृंदावन में भेद नहीं है, जब रामकृष्ण में भेद नहीं है तो अयोध्या वृंदावन में भेद कहां से आया? इसलिए दशरथ नंदन जनक लड़े ती नंदन धन वृषभानु लली, मलुकदास जी का पद है। दशरथ नंदन जनक लड़े ती नंदन धन वृषभानु लली राधा पति सीता पति सुमिरों बसी वृंदावन अवध गली, राम रूप मिथिलेश किशोरी राधा कृष्ण छवि उमगी चली, मलूक रघुवर यदुवर एक ही राम कृष्ण रट रटन भली। श्री सीताराम जी महाराज की जय। यद्यपि 58वीं संख्या का पद हो चुका है, केवल हमने संक्षिप्त भाव ही उसका निवेदन किया था, लेकिन यह विनय पत्रिका का इतना महत्वपूर्ण पद है, सभी पद महत्वपूर्ण है लेकिन यह पद महाराज जी इतना महत्वपूर्ण है, इस पद के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपने अवतार लेकर जो काम किया उसमें अपूर्णता तो आ ही कैसे सकती है, आप स्वयं परिपूर्ण हैं, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि अभी भी आपके अवतार का प्रयोजन परिपूर्ण नहीं हुआ। प्रश्न उठा कि हमारे अवतार का प्रयोजन परिपूर्ण क्यों नहीं हुआ? विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, बोलिए किसका हित नहीं हुआ? श्री राम राज्य का वर्णन जो श्रीमद् वाल्मीकि में है, रामचरित में है, पद्म पुराण में है, स्कंद पुराण में है, महाभारत में है, ब्रह्मवैवर्त में, सभी पुराणों में जहां कहीं राम जी का चरित्र है वहां राम जी के अद्भुत अनुपम श्री राम राज्य का सभी स्थलों पर वर्णन किया गया। और यदि आदर्श चरित्र के रूप में हम स्मरण करें तो श्री राम जी का चरित्र परम परम आदर्श चरित्र है। और यदि हम कहें कि श्री राम जी के जैसा चरित्र राम जी का ही है, तो इसमें अतिशयोक्ति भी नहीं, अन्यथोक्ति भी नहीं, ये यथार्थ है। राम जी के जैसा चरित्र श्री राम जी का ही है। हमारे वृंदावन वाले ठाकुर जी को भी रामावतार का बार बार स्मरण करना पड़ता है। महाभारत का जो खिलभाग हरिवंश है, जिसकी पुराणों में भी हरिवंश महापुराण भी उसको लोग कहते हैं, पर वो महाभारत का ही खिलभाग है। उस हरिवंश में सुरथ सुधन्वा के युद्ध के प्रकरण में कथा आप सब जानते ही हैं, कथा हमें नहीं कहनी है। वहां सुरथ ने प्रतिज्ञा की थी कि अर्जुन ने मेरे वध के लिए जो तीन बाण निकाले हैं, मैं तीनों बाणों को काट डालूंगा। अर्जुन ने कहा था कि यदि मैं तीन बाण से इसका वध न कर पाया तो मैं जीवित ही प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। भगवान ने खूब खूब शक्ति अपने बाणों अर्जुन के बाण पर स्थापित की, लेकिन धन्य है सुरथ सुधन्वा ने उन बाणों को काट दिया। दो बाण काट दिए अर्जुन के, तीसरा बाण अर्जुन ने उठाया तो ये बात पक्की थी कि तीसरा भी कट ही जाएगा और अर्जुन की प्रतिज्ञा अपूर्ण रह जाएगी और अर्जुन को प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करना ही पड़ेगा। अपने प्राण प्रिय सखा की ये दशा भगवान देख नहीं सकते थे। भगवान ने कई पुण्य तो, कई अवतारों के पुण्य तो बाण पर रखे, वो सब काम नहीं आए। अंत में तीसरे बाण पर भगवान श्री कृष्ण ने जो पुण्य स्थापित किया वो महाभारत में पंक्ति देखने योग्य है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि श्री रामावतार में जो हमने एक पत्नी व्रत धारण किया उसका जो पुण्य है, वह पुण्य हम इस बाण के अग्रभाग पर प्रतिष्ठित करते हैं जिससे मेरे मित्र अर्जुन की प्रतिज्ञा पूर्ण हो। सुरथ ने हंसते हुए कहा मैं तीसरा भी काट दूंगा, भले ही बात आपकी ही रहेगी पर मैं भी आपका भक्त हूं, मेरी भी बात कट नहीं सकती है। तीसरा बाण भी उसने काट दिया, लेकिन कटे हुए बाण के फलक ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। और युद्ध में भगवान शिव युद्ध देख रहे थे, महाभारत में वर्णन है, तो भगवान शंकर ने सुरथ सुधन्वा के मुंड को अपनी मुंडमाल में स्थान दिया। इतने बड़े भक्त को हम अपनी छाती से लगा के रखना चाहते हैं। तो रामावतार में राम जी के आदर्श का स्मरण कृष्णावतार में भगवान करते हैं, उस पुण्य को स्थापित करते हैं, तब उनका काम चलता है। ये एक बड़ी विलक्षण बात है, अद्भुत बात। रामो रामेति रामेति करणे करणे जपंजना। राम जी का चरित्र ऐसा है, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सारी सृष्टि में रामो रामेति रामेति करणे करणे जपन, हर कान में एक ही बात, राम राम राम राम राम राम। राम जी का नाम ही सारे भूमंडल में व्याप्त हो गया। आज भी ब्रजवासी हमसे तो बोलेंगे बाबा राधे श्याम अथवा राधे राधे, और आपस में ब्रजवासी मिलेंगे दादा राम राम भैया राम राम। हम देखते परासोली गांव में आपस में मिलेंगे काका राम राम ताऊ राम राम भैया राम राम, आपस में मिलेंगे एकदम। और हम लोगों से मिलेंगे तो बाबा राधे श्याम, बोलो वृंदावन विहारी। तो इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि यद्यपि आप परिपूर्ण परमात्मा है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, आपके अवतार का संपूर्ण प्रयोजन आपकी लीला से सिद्ध हो गया, लेकिन इस दीनहीन दास को यह अनुभूति हो रही है कि अभी भी आपका काम पूरा नहीं हुआ। क्यों? बोले बाहर के रावण आदि का तो नाश आपने कर दिया, लेकिन इस तुलसीदास के हृदय में जो लंका बसी हुई है, प्रवृत्ति रूप लंका बसी हुई है, उसमें ये अहंकार, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये सब जो है रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, अतिकाय, अकंपन, देवांतक, नरांतक, सबका नाम भी है तुलसीदास ने इस पद में, ये पूरी की पूरी लंका भीतर बसी हुई है। जब तक इसका संहार आप नहीं करेंगे और हमारे हृदय को अयोध्या बनाकर राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, जब तक आप हमारे हृदय को अयोध्या बनाकर उस पर राम राज्य स्थापित नहीं करेंगे, तब तक इस दीनहीन दास को तो यही अनुभव होता रहेगा कि अभी भी आपने रावण मारा नहीं, हमारा रावण तो मरा नहीं, हमारा रावण मरे न तब हमको लाभ हो। एक बड़ी विलक्षण बात, बहुत सुंदर पद है। आह क्या कहना, देव देही अवलंब कर कमल कमलारमन, दमन दुख शमन संताप भारी, अज्ञान राकेश ग्रासन विधुन्तुद गर्व काम करिमत हरि दूषणारी, बपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका दुर्ग रचित मन धनुजमय रूप धारी, विविध कोशौघ अति रुजिर मंदिर निकर सत्व गुण प्रमुख त्रैकटककारी, कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर, विपुल अवगाह दुस्तर अपारम, नक्र रागादि संकुल मनोरथ सकल संग संकल्प वीची विकारम, कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर, विपुल अवगाह दुस्तर अपारम, नक्र रागादि संकुल मनोरथ सकल संग संकल्प वीची विकारम, कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर, विपुल अवगाह दुस्तर अपारम, नक्र रागादि संकुल मनोरथ सकल संग संकल्प वीची विकारम, मोह दसमौली तदभ्रात अहंकार पाकारि जित काम विश्राम हारी, लोभ अतिकाय मत्सर महोदर दुष्ट क्रोध पापिष्ठ विबुधांतकारी, द्वेष दुर्मुख दंभ खर अकंपन कपट दर्प मनुजाद मल मदसूल पानी, अमित बल परम दुर्जय निशाचर निकर सहित षड वर्ग गोया तुधानी, जीव भवदंघ्रि सेवक विभीषण बसत मध्य दुस्तात विग्रसित चिंता नियम यम सकल सुरलोक लोकेश लंकेश बसनाथ अत्यंत भीता। ज्ञान अवधेश गृह देहनी भक्ति शुभ तत्र अवतार भूभार हरता भक्त संकष्ट अवलोकी पितु वाक्य कृत गमन किय गहन वैदे वर्ता कैवल कैवल्य साधन अखिल भालु मर कट विपुल ज्ञान सुग्रीव कृत जलध सेतु प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनय विषय बन भवन मिव धूम केतु दुष्ट दनुजेश निर्वंश कृत दास हित अंतिम पंक्ति दुष्ट दनुजेश निर्वंश कृत दास हित विश्व दुख हरण बोधी करासी अनुज निज जान की सहित हरि सर्वदा दास तुलसी हृदय कमलवासी अनुज निज जान की सहित हरि सर्वदा दास तुलसी हृदय कमलवासी देहि अवलंब कर कमल कमलारमण दमन दुख शमन संताप भारी। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। इनके इस पद के जिन अंशों की हम व्याख्या कर चुके हैं उसको पुनः कहने की आवश्यकता नहीं है। यहां क्रम हमारे स्मरण में रहे इसके लिए हम निवेदन कर रहे हैं। इस पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे देव मैं भवसागर में निमज्जित हो रहा हूं, डूब रहा हूं, आपके करकमल के सहाय की परमावश्यकता है। कोई व्यक्ति तैरना जानता हो तो किसी नदी सरोवर पोखरा उसको तो पार कर लेगा, पर उसको समुद्र में पटक दिया जाए जहां बड़ी बड़ी सुनामी आ रही हो और तो कहा जाए कि श्रीमान जी आप तैरना जानते हो तो इसको भी कृपा करके तैर के दिखाइए, तो वह बेचारा क्या करेगा, थोड़ी ही देर में उसकी शक्ति सामर्थ्य जवाब दे देगी और वह गोता खाने लग जाएगा, गुप गुप करने लग जाएगा, तो उस समय वह क्या करेगा। उसके पास कोई चारा नहीं कि वह अपना हाथ ऊपर उठावे कि अब कोई दयालु पुरुष हो तो इस समुद्र से तत्काल मुझे उबार ले। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे नाथ आप अपना करकमल आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप आजानुलंबित बाहु हैं, बड़ी दीर्घ बाहु हैं। हमारे यहाँ भक्तमाल में तो महाराज जी सुनाते हैं, पांच दोए सतकोष से हरि हीरालय उर्धर्यो अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूरण करे। बताइए हमारे यहाँ जितने भी धरती पर भगवान के स्वरूप प्रतिष्ठित हैं उनमें सबसे छोटे हाथ जगन्नाथ जी के हैं, सबसे छोटे हाथ ऐसे हाथ हैं जगन्नाथ जी के। जिनके छोटे हाथ जगन्नाथ जी जिनके छोटे हाथ हैं जगन्नाथ जी के उनके हाथ तो 700 कोस तक चले जाते हैं, माने 2100 किलोमीटर दूर तक भगवान के हाथ चले जाते हैं। तो जो भगवान श्री राम दीर्घबाहु हैं, इसलिए हे भगवान आप अपनी लंबी भुजाओं का प्रयोग करके भव सागर में डूबते हुए हमको उबार लीजिए। कर कमल, अपने कर कमल का अवलंब दीजिए। क्यों? क्योंकि कमलारमण, यहां कमला शब्द का अर्थ प्रकरण के अनुसार विदेहराज नंदिनी श्री जानकी जी ही है। कमलारमण का अर्थ है श्री जनक जी के मंडप में विदेहराज नंदिनी का पाणी ग्रहण करने वाले। हे श्री रघुनाथ जी, जैसे आपने श्री किशोरी जी का हाथ पकड़ा है, ऐसे ही आप हमारा हाथ पकड़ लीजिए। क्योंकि गोस्वामी जी यह बात अच्छी प्रकार से जानते हैं कि हमारे श्री रघुनाथ जी का स्वभाव है इनको पकड़ना ही आता है, पकड़ने के बाद फिर छोड़ना इन्हें आता नहीं। हम लोगों को पकड़ना नहीं आता और भगवान को पकड़ना आता है। पकड़ना नहीं आता, हम लोग कोशिश में लगे पकड़ने की, पकड़ नहीं पाते। कहां पकड़ना है भाई? पकड़ना तो तब माना जाए जब पकड़ने में हम सफल हो जाएं। न जाने कितने जन्म अब तक हो चुके हैं, जिस शरीर में पहुंचे उसी को पकड़ के बैठ गए, उसी परिवार को पकड़ के बैठ गए, संसार को पकड़ के बैठ गए, पर क्या पकड़ के रख पाए? जहां गए वहीं पकड़ के बैठ गए, कुछ नहीं रख पाए पकड़ के। लेकिन दूसरी ओर हम पाप पुण्य करके किसी भी योनि में चले गए, कहीं भी दुनिया में भटके, लेकिन क्या भगवान ने कभी हमारा साथ छोड़ा? परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज यही कहते थे, कहते थे शरीर संसार कभी साथ रहता नहीं और परमात्मा कभी साथ छोड़ते नहीं। जो सदा साथ रहे वो अपना और जो कभी साथ न रहे वो पराया। शरीर संसार साथ रहे नहीं, साथ रहते नहीं, साथ रहेंगे नहीं, इसलिए ये पराए हैं। और भगवान ने कभी साथ छोड़ा नहीं, साथ छोड़ते नहीं, साथ छोड़ेंगे नहीं, इसलिए भगवान ही हमारे अपने हैं। ये बात खूब जोर देकर के स्वामी जी महाराज कहा करते थे। ऐसे हे कमला रमण, संपूर्ण दुखों का दमन करने वाले, संपूर्ण शोक संताप का शमन करने वाले, अज्ञान रूपी चंद्रमा को घिसने वाले राहु, काम रूपी हाथियों के झुंड को तितर बितर कर देने वाले, विदीर्ण करने वाले हे नर हरि, हे नृसिंह रूप श्री राम, दूषणारी, सारे दूषणों, यहां केवल दूषण नाम का दैत्य ही नहीं, यहां दूषणारी का अर्थ है सारे दोषों के अरि भगवान। इसका अर्थ है सर्वथा जीव निर्दोष तब तक नहीं होता जब तक वो श्री राम जी का चरणाश्रय नहीं लेता। चरणाश्रय की महाराज जी ऐसी महिमा है कि जीव चरणाश्रय तो हो जाए तो गुण है ही, कथनचित कोई दोष भी उसमें आ गया होगा तो दोष भी गुण बन जाए। लेकिन वो बात सामान्य हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। चोरी करना दोष है कि गुण? दोष ही है, प्रत्यक्ष दोष है चोरी करना। आप क्या मानते हैं उसको, दोष मानते हैं कि गुण मानते हैं? पुलिस विभाग तो सीधे भेज देता है चोरों को, जाओ भगवान की जन्मभूमि में जाओ, कृष्ण जन्मभूमि कारागार। लेकिन निःकिंचन एक दास सासु के हरिजन आए, विदित बटो ही रूप भये हरि आप लुटाए। अकिंचन भक्त हरिपाल के लिए भगवान स्वयं लुटने आ गए। अब चोरी चोरी भगवत प्राप्ति कराने वाली होगी। अब ये बात जरूर है कि वो अनुकरणीय नहीं है, क्योंकि उनके जैसी अति भक्ति हमारे भीतर नहीं है, लेकिन भक्त में कथनचित कोई दोष आया तो वह दोष भी दोष नहीं रहा, और जो भगवत विमुख प्राणी हैं, उनके गुण ही भयंकर दोष बनकर उस जीव को अहंकार पैदा करके अनेक विकारों को उत्पन्न कर देते हैं और जीव के पतन के कारक बन जाते हैं। इसलिए वस्तुतः सच्चे अर्थों में दूषणारी तो श्री राम जी ही हैं। जब तक श्री राम जी का आश्रय नहीं लेगा तब तक सारे दोष समाप्त होंगे ही नहीं। हे भगवान, आप की बड़ी भारी कृपा हमारे ऊपर है, हमारे यहां एक सिद्धांत है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, यद ब्रह्मांडे तद पिंडे। तो इस पिंड को ही ब्रह्मांड का रूपक दे रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास। पिंड माने ये शरीर, इस पिंड को, इस शरीर को ही गोस्वामी जी ब्रह्मांड का रूपक दे रहे हैं। हे प्रभो, इस पिंड माने इस पिंड रूपी ब्रह्मांड में, इस शरीर रूपी ब्रह्मांड में एक सोने की लंका बसी हुई है। ये सोने की लंका क्या है? ये भोग भोगने की जो उत्तम प्रवृत्ति है, यही सोने की लंका है। बहुत से होते हैं महानुभाव, हर चीज में एक नंबर क्वालिटी चाहिए उनको, बैठने में, खड़े होने में, भोजन में, वाहन में, शयन में, एक नंबर से एक नंबर। और वहीं इति स्त्री नहीं है, उनसे भी बहुत बड़े बड़े लोग शौकीन मिल जाएंगे, जिनकी दृष्टि में तुम्हारा एक नंबर जीरो से भी नीचे है, ऐसे भी लोग मिल जाएंगे। संतोष की तो अवधि है, सीमा है, पर प्रवृत्ति की सीमा नहीं है। विलास की, भोग विलास की जो प्रवृत्ति है, उस भोग विलास प्रवृत्ति की इति स्त्री कभी होती नहीं, उसकी कोई सीमा ही नहीं। ये सोने की लंका है। पूज्य बक्सर वाले मामा जी यहां, इस समय वो पुस्तक है नहीं, पूज्य बक्सर वाले मामा जी मलुकदास जी का एक पद गाते थे, उस पद में मलुकदास जी कहते हैं, भजन नहीं बनता मन सैलानी, ये पद है, भजन नहीं बनता मन सैलानी, मन सैलानी है, विषयों में भटक रहा है, भजन इसलिए नहीं बन रहा है। क्यों भजन नहीं बनता है? तो जितनी भी प्रवृत्तियां हैं भोग की, विषय की, उन सारी प्रवृत्तियों का मलुकदास जी ने उस पद में स्मरण किया है। भजन नहीं बनता मन सैलानी, हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, तंबू आसमानी, सेज तो सुपेत चाहिए, और रूपवंती रानी, भजन नहीं बनता मन सैलानी। बहुत सुंदर पद है, अभी है नहीं उपलब्ध, नहीं तो मैं आपको सुनाता, कभी सुनाऊंगा, इतना सुंदर पद है। तो ये सुप्रवृत्ति जो है, वस्तुतः वो सुप्रवृत्ति है नहीं, कुप्रवृत्ति ही है, लेकिन उस कुप्रवृत्ति को ही हमने सुप्रवृत्ति मान रखा है। और इस शरीर रूपी ब्रह्मांड में विषय विलास की भोग की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति रूपी लंका को हमने बसा रखा है, प्रवृत्ति रूपी लंका को बसा रखा है। अब लंका का निर्माण किसने किया? ये विलास की भोग की नगरी लंका किसने बनाई है? तो पुराणों के अनुसार इस लंका को बनाने वाला मय दानव है। ये मय दानव क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं ये मन ही मय दानव है। मनुष्य के जीवन में जो कुछ कल्पना है वो मन ही करता है, और मन से ही प्रवृत्ति होती है, मन से ही निवृत्ति होती है। इसलिए बंधन का कारण भी मन है और मोक्ष का कारण भी मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा इस मन का विषयों से विरक्त हो जाना यही मोक्ष है, और इस मन का विषयों में अनुरक्त हो जाना यही बंधन है। मुक्तिर ही कावा विषयाद विरक्ति ही बद्धो ही कोयो विषयानुरागी। तो ये मन रूपी मय दानव ने इस सोने की भोग की विलास की लंका को बसाया है। और महाराज इस देह में पांच कोष हैं, तो लंका में बड़े बड़े कोष हैं, खजाने हैं, अक्षय कोष हैं। ये पांच कोष इस लंका में बने हुए हैं। जैसे लंका में रावण आदि रहते हैं, ऐसे ही शरीर की प्रवृत्ति रूपी लंका में एक रावण रहता है। उस रावण का नाम है मोह दशमौली। भीतर निवास करने वाला रावण मोह ही है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी व्याधियों की जड़ का नाम मोह है। इस शरीर रूपी ब्रह्मांड में मन रूपी मैदानव के द्वारा निर्मित भोग विलास की सुप्रवृत्ति रूपी लंका, इस पर शासन किसका चलता है? मोह का साम्राज्य चलता है, और मोह ही रावण है। और इस मोह रूपी रावण का वध होता नहीं। काटे बहुत बड़े पुनि जिमती रथ कर पाप। राम जी बाण से बार बार सिर काटते हैं, फिर भी नए नए सिर हो जाते हैं। मोह की स्थिति ऐसी है। इस संत की बाणी ही राम जी के बाण है, उससे बार बार मोह रूपी दसीस के सिर कटते हैं, पर कटते ही दूसरा पैदा हो जाता है। इसमें तो राम जी को अंतिम बाण मारना ही पड़ेगा। छाड़े सर 31, एक साथ 10 बाण 10 सिरों के लिए, 20 बाण 20 भुजाओं के लिए, और अंतिम 31वां बाण उसकी भीतर जो प्रवृत्ति है, कौन सी प्रवृत्ति याद है? नाभि कुंड पीयूष बस जाके नाथ जियत रावण बलताक, यही अमृत है। भोग की प्रवृत्ति यही अमृत है, वो मरने नहीं देता मोह को। वहां राम जी का बाण जब लगेगा, जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति का स्रोत जब तक नहीं सूखेगा तब तक रावण का वध होने वाला नहीं है। तो इस देह रूपी लंका में, ब्रह्मांड में, इस शरीर रूपी ब्रह्मांड में जो प्रवृत्ति रूपी सोने की लंका मन रूपी मैदानव के द्वारा रची गई है, इसमें रावण रूपी मोह रूपी रावण का राज्य है। और महाराज इस लंका में सात्विकता तो है ही नहीं, विशेष प्रावल्य तो तमोगुण का है और तमोगुण रजोगुण की मैत्री है। जिस मात्रा में तमोगुण रहेगा उस मात्रा में रजोगुण जरूर रहेगा। ये प्रवृत्ति क्या है, इस प्रवृत्ति को ठीक से समझने के लिए श्रीमद् भागवत में पंचम स्कंध में रहुगण का और श्री जड़भर जी का जो संवाद है, उस संवाद में महाराज जी जो भवाटवी का वर्णन है, उस भवाटवी को पढ़ लेना चाहिए। उससे पता चल जाएगा कि प्रवृत्ति का जाल कितना भयंकर है। ये भवाटवी ये लंका मैदानों की बनाई हुई है, मन और पांच ज्ञानेन्द्रियां, मन आदि ये सब छह इंद्रियां यही इसको अभिव्यक्त करने वाली हैं। देहाभिमानी जो जीव है उससे तीन प्रकार के कर्म बनते हैं, शुभ कर्म बनते हैं, शास्त्र विहित कर्म, कई बार अशुभ कर्म भी बनते हैं। अशुभ कर्म कैसे बनते हैं, पूर्वकृत किसी अशुभ का उदय होता है, उससे बुद्धि विकृत होती है, अशुभ बन जाता है। अथवा कई बार ऐसा होता है कि किसी दुष्ट व्यक्ति का कुसंग मिल जाता है, तत्संसर्गी च पंचमः, उस दुष्ट व्यक्ति का पाप उसकी वृत्ति भीतर संक्रमित हो जाती है और कुसंग से भी पाप बन जाता है। हमने अपनी आंखों से कुसंग से पाप बनते हुए देखा। एक जगह हमको बस बदलनी थी और एक अच्छे बेचारे पंडित जी, आयु भी हम समझते हैं 50 वर्ष की तो रही होगी उनकी, या 55 वर्ष की आयु रही होगी, बढ़िया सुंदर धोती कुर्ता पहने थे, तिलक लगाए थे, दुपट्टा डाले थे, वहां कुछ बदमाश आ गए, पेड़ के नीचे बैठकर ताश से वो पैसा खेलने लगे, शायद कुछ सिखे पढ़े लोग होंगे तो वो जीतने लगे। और वो पंडित जी बड़े प्रेम से देख रहे थे उनको, वस्तुता वो उनका वो काम ही नहीं था, तो उनको बड़े स्नेह पूर्वक उन बदमाशों ने बिठाया। हम तमाशा देख रहे थे, हम वहीं थे क्योंकि धूप थी और पेड़ वही था, वहीं बैठे थे। वो पंडित जी को बुलाया, आओ आओ पंडित जी, बैठो बैठो बैठो। एक ने एक रूमाल तौलिया बिछा दिया, उस पर बैठा दिया पंडित जी। अरे आप बड़े विद्वान हैं, यहां देखिए देखिए देखिए, इसने लगाया उसको इतना मिल गया, ठीक तुरंत दुगना हो जाता था महाराज पैसा। 5 रुपए लगाओ जीत गए तो 10 रुपए, 10 रुपए जीत गए तो 20 रुपए, 20 रुपए जीत गए तो 50 रुपए, इस तरह से। पता नहीं कैसे पंडित जी की भी प्रवृत्ति हो गई कि थोड़ा बहुत है हम भी लगा के देखें, शायद 5 अच्छा पड़ जाए, 7 का पत्ता ठीक पड़ जाए। तो 2-3 बार में तो वो जीते जीते तो बड़ा उत्साह बढ़ गया उनका। फिर उनके पास जितना था सब उन्होंने दांव पर लगाया, दांव पर लगाया तो उन बदमाशों ने उनका कुर्ता भी उतरवा लिया, सामान छीन लिया, कुर्ता उतरवा लिया। रोने लगे, मैं कैसे जाऊंगा, मेरे पास किराया नहीं, मेरे तो कपड़े उतरवा लो। ये बात मैंने अपने महाराज जी को सुनाई, महाराज जी बोले देख लो कुसंग कैसा होता है। वो बेचारे कोई ताश का पत्ता खेलने वाले थोड़ी थे, लेकिन उनको थोड़ी देर का कुसंग हो गया, बुद्धि बिगड़ गई और वो तो बदमाश से छट थे। तो कई बार सज्जन व्यक्ति से भी पाप कुसंग के कारण बन जाता है। इसलिए तजोमन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजय, परत भजन में भंग। अजामिल पवित्र ब्राह्मण था, कान्यकुब्ज ब्राह्मण था, कन्नौज का रहने वाला था, वेदों का पंडित था, पर थोड़ी देर के कुसंग ने उस पवित्र ब्राह्मण का पतन कर दिया। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में लिखा है दुस्संगस्तु सर्वथा त्याज्या, दुष्ट का संग तो सर्वथा त्याग देना चाहिए। गोस्वामी जी भी राम जी के मुखारविंद से कहलवा रहे हैं, बर भलु बास नरक करता ता दुष्ट संग जने दे विधाता। ऐसे ही महाराज ये जो प्रवृत्ति रूपी जो लंका है इसमें देहाभिमानी जीव कभी तो शुभ कर्म में प्रवृत्त होता है, कभी अशुभ कर्म में प्रवृत्त होता है, और कभी ऐसे कर्मों में भी प्रवृत्त होता है न तो जिन्हें पूरी तरह शुभ कहा जा सकता है ना ही जिन्हें पूरी तरह अशुभ कहा जा सकता, वो मिश्र कर्म है, शुभ और अशुभ दोनों से मिश्रित हैं, और इन्हीं कर्मों के अनुसार उसे कभी पुण्य फल के अनुसार सुख की अनुभूति, कभी पाप फल के अनुसार दुख की अनुभूति, और कभी मिश्र फल के फल स्वरूप सुख और दुख दोनों की एक साथ अनुभूति होने लग जाती है। यही है उसका अनादि संसार। मन और पंच ज्ञानेन्द्रियां इस अनुभव के द्वार हैं, अर्थात इन्हीं के द्वारा वह अनुभव करता है। उनसे विवश होकर के जीव माया की प्रेरणा से इस दुर्गम संसार वन में पहुंच जाता है। यह संसार वन छह इंद्रियां ही इसमें चोर हैं, और धीरे धीरे प्रवृत्ति में विषय प्रवृत्ति में फंस करके जीव की सुकृत रूपी संपत्तियां ये इंद्रियां लूट लेती हैं, वह मिथ्या विषयों की ओर दौड़ने लग जाता है, और पिता पितामह आदि का स्मरण करके उनसे जो अनित्य हैं उनको नित्य मानकर उनसे संबंध जोड़ लेता है, और उनके संबंध का यत्किंचित सुख का भी अनुभव करता है। संसार के जटिल व्यवहार एवरेस्ट की चोटी की चढ़ाई के जैसे हैं, उन व्यवहारों को भी बड़ी तत्परता से ये करता है। गृह कार्य नाना जंजाला से अति दुर्गम शैल विशाला, उनको भी बड़ी तत्परता से प्रमाद रहित होकर के उनको करता है, लेकिन परिणाम में उसे क्या मिलता है? परिणाम में कुछ नहीं मिलता है। लोगों के घर में विवाह शादी आदि होते हैं, अब तो दूसरे ढंग हो गए, विवाह शादियों के होटल में होने लगे, नहीं पहले घरों में होते तो लोग दो दो तीन तीन दिन तक सोते नहीं, जगते रहते, कितना श्रम करते, एक एक आदमी दस दस आदमी का काम करता है। गांव में देखा, अब तो रूप दूसरा बदल गया, और घर में छह घंटे आठ घंटे सो के आए हैं तो कथा मंडप में आके बैठ गए, बढ़िया कूलर पंखा चल रहा है, खुली हवा है, सब बढ़िया है, कोई मेहनत मजदूरी करके नहीं आए, खड्डा खोद के नहीं आए, और मंडप में आके बैठे सो ही झूमने लगे, सोने लगे। इसी को कबीरदास जी ने कहा, कथा होए तह श्रोता सोवे बक्ता मूड पचाया रे, होए जहां कहीं स्वांग तमाशा तनिक न नींद सताया रे, डर लागे अरुहा सियावे अजब जमाना आया रे। कबीरदास जी का पद। तो इस प्रकार से उनको भी ये कर लेता है, और ये संसार का भोग कैसा है? प्रहलाद जी के शब्दों में, यन्मैथुनादि सुखमेदि गृहम, सुखमे गृहमेदि सुखम हितुच्यम, यन्मैथुनादि गृहमेदि सुखम हितुच्यम, कंडूयनेन करयोरिव दुख दुखम तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुख भाजा कंडूति बन मनसिजम विषहेत धीरा। सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी कह रहे हैं यन मैथुनाज गृह में विश्वमि तुच्छम, संसार के लोग जिस विषय सुख को सर्वोपरि मानते हैं प्रहलाद जी के शब्दों में अति तुच्छम, उससे अधिक तुच्छ और कोई दूसरी चीज नहीं है। ये विषय सुख कैसा है, बड़ी विचित्र उपमा दी है प्रहलाद जी ने, कंडूयनेन करयो रिव दुख दुखम। किसी को दांत खाज खुजली हुई है किसी को नहीं है, हुई कभी? चाहे जितना पढ़ा लिखा बुद्धिमान आदमी हो उसको दाद हो गई हो, खाज हो गई हो, और ऐसी सभा में बैठा हो मंच पर कि जहां बहुत मर्यादा की जरूरत हो, पर जब जोर की खुजली दाद खाज खुजली में चलती है तो बिल्कुल नहीं सोच पाता है कि हम यहां खुजाएंगे अथवा जहां हमको खुजाना नहीं चाहिए वहां खुजाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। कुछ कहने वाले कहो, जहां खुजली जोर की चलेगी वहां हाथ अपने आप पहुंच जाएगा। तो खुजलाने से क्या होगा भाई, वो दाद खाज खुजली खत्म हो जाएगी? खत्म तो नहीं होगी। कंडूय नेन करयोह इव दुख दुखम, वो हाथों से जैसे ही खुजलाएगा, करयोह ये दोनों ये द्विवचन इसलिए प्रहलाद जी ने कहा कि मनुष्य को संतोष नहीं होता, कभी दाएं हाथ से खुजाता फिर दायां हाथ थक जाता तो बाएं हाथ से खुजाना शुरू कर देता है, खुजाते खुजाते चमड़ी छिल जाती है, चिपचिपा पानी निकल आता है, वो पानी और आगे लगता है तो और खुजली दांत खाज खुजली बढ़ जाती है, और बाद में नाखून का विष लगने से भयंकर जलन होती है। तो जैसे हाथों से नाखूनों से दाद खाज खुजली खुजाने का सुख है, ऐसा ही विषय सुख है, परिणाम में भयंकर क्लेश को दुख को बढ़ाने वाला है। लेकिन तृप्यन्ति नेह कृपणा, लेकिन ये बिचारे दीनहीन संसार के लोग तृप्त नहीं होते हैं, इस सुख से तृप्त नहीं होते हैं, तब बुद्धिमान कौन है? बोले कंडूति बन मनसिजम विषहेत धीरा, जो धीर पुरुष होते हैं साधक प्रकृति के जीव होते हैं वे इस विषय सुख को खुजली के समान त्याग देते हैं, खुजली उत्पन्न होती है तो उसको सहन करते हैं। खुजली की दवा क्या है? दवा तो वस्तुतः लोग लगाते हैं संतोष के लिए, सच्ची बात है दाद खाज खुजली की दवा है उसको छुओ मत, शरीर अपने आप ही ऐसी कुछ शक्ति उत्पन्न करता है कुछ रोग को मिटा देता है, पर रोग मिटने हम इसलिए नहीं बार बार उसको खुजला लेते हैं। विषय सेवन की प्रवृत्ति का त्याग और जल्दी लाभ पहुंचाना है तो मलहम लगाओ, मलहम से ठंडक मिलेगी, खुजली नहीं मचेगी, जलन नहीं मचेगी। वो मलहम क्या है? वो मलहम है नित्य सत्संग। ये नित्य सत्संग मलहम है, संसार के भोग की इच्छा का त्याग, ये पहला साधन है। और दूसरा साधन है सत्संग की मलहम, उस पर नित्य लगाओ, सत्संग की मलहम लगाते लगाते और वो अपने आप रोग मुक्त हो जाएगा। रोग मुक्त होने का अर्थ है वासना से मुक्त हो जाएगा। और आप ऐसा न समझें कि ये केवल कल्पना करके कही जा रही बातें, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं असंख्यों भक्त ऐसे हुए हैं जिनके बारे में महापुरुषों ने कहा काम क्रोध मद लोभ मोह की लहर न लागी। भक्तमाल में जहाँ जहाँ संतों के गुण है महाराज जी, क्या कहना। कठिन काल कलयुग में कर्मेति निष्कलंक रही, ये भोग की प्रवृत्ति का त्याग और सत्संग की मलहम रोज लगाने का ये फल है। इस प्रकार की ये महाराज जी स्थिति है। गृहस्थाश्रम में मनुष्य प्रवृत्ति में, खेती में, बारी में, व्यापार में, धन धान्य स्त्री पुत्र आदि में इतना आसक्त हो जाता है, इन वस्तुओं में रहकर इनको भोग कर, इन्हीं को बटोर कर और बार बार इनके विनाश होने पर भी पश्चाताप करता हुआ भी इनकी अनित्यता को स्वीकार नहीं कर पाता, और अनित्यता को स्वीकार करके अपने मन की प्रवृत्ति को वहां से हटा नहीं पाता। इसलिए उसमें दो चीजें बढ़ने लग जाती हैं, एक राग और एक द्वेष। ये ममता के कारण, शरीर संसार के प्रति ममता होने के कारण ही राग द्वेष बढ़ता है। शरीर संसार के प्रति ममता नहीं होगी तो राग द्वेष बढ़ेगा ही नहीं। जैसे विष की दवा विष है, ऐसी ममता के नाश का मूल मंत्र भी ममता ही है। तुलसी ममता राम सो, राम जी में ममता, माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। तुलसी ममता राम सो, देखो फायदा क्या हुआ, राम जी में ममता होते ही संसार में समता। तत्काल तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, और जब सब संसार में समता हो गई तो राग न रोष न दोष दुख, राग भी नहीं रहा, रोष भी नहीं रहा, दोष दुख सब खत्म हो गए। दास भये भव पार, ये मूल चीज जो है ना, ये ममता ही है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी, तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रविनाही। तो राग और द्वेष बढ़ने लग जाते हैं, शरीर संसार के प्रति राग उत्पन्न होता है, और जब वो प्रवृत्ति जो हम चाहते हैं, जिनमें हमारा राग है, उसकी प्राप्ति में जो बाधा पैदा करता है, उसके प्रति हमारा द्वेष बनने लग जाता है, और मनुष्य द्रव्य में आसक्त हो जाता है। मोह की कन्या रति आकर उसको अपने बस में कर लेती है, और भोगी को रति के द्वारा जो विषय सुख प्राप्त होता है, उस सुख को ही वह अपने जीवन का सर्वोपरि सुख मानने लग जाता है। मन पर लोभ का कब्जा हो जाता है, आसक्तिवश वो परिवार का विस्तार करने लग जाता है। आसक्ति का विस्तार ही संसार का विस्तार है, और आसक्ति के कारण ही वह जो काम नहीं करना चाहिए वो काम भी करने लग जाता है। अनुचित तरीकों से धन का अर्जन करने लग जाता है, और धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे ऐसे कर्म के जाल में जकड़ जाता है, अपने स्वरूप को विस्मृत होकर के, और फिर ऐसी परंपरा में, दुख की परंपरा में पड़ जाता कि जिसका कोई अंत है जी, और उसका अंत तो यही है, तौलो तू तिहू जाए, कहूं जाए तिहू ताप तपी। राम नाम का जप करना ही पड़ेगा। ये पांच कोश इस शरीर रूपी लंका में, इस देह रूपी ब्रह्मांड में जो सुप्रवृत्ति रूपी लंका है, जिसको मैदानव ने बनाया है, छह इंद्रियों के साथ मन रूपी मैदानव ने जिसका निर्माण किया है, इसमें खजाने हैं, पंच कोश हैं। ये पांच कोश कौन कौन हैं? तो शरीर में त्वचा, मांस, अस्थि, मज्जा और स्नायु माने नसें, ये पांच पृथ्वीमय कोश हैं। ये पृथ्वीमय कोश हैं, पार्थिव कोश हैं। तेज, क्रोध, चक्षु, ऊष्मा और जठराग्नि, ये पांच अग्निमय कोश हैं। कफ, पित्त, स्वेद माने पसीना, चर्बी, रुधिर, ये पांच जलमय कोश हैं। और प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये पांच प्रकार के जो प्राण हैं, ये वायुमय कोश हैं, ये वायुमय हैं। तो त्वचा, मांस, अस्थि, मज्जा, स्नायु, ये पृथ्वीमय हैं। तेज, क्रोध, चक्षु, ऊष्मा, जठरानल, अग्निमय हैं। श्रोत्र, घ्राण, मुख, हृदय, उदर, ये पांच आकाशमय हैं। कफ, पित्त, स्वेद, चर्बी, रुधिर, ये पांच जलमय हैं। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ये पांच वायु के विकार हैं। जैसे इस ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा आदि हैं, ऐसी शरीर रूपी ब्रह्मांड में भी सूर्य, चंद्रमा आदि हैं। ये सूर्य नाड़ी है, ये चंद्र नाड़ी है। चांद, सूरज, पोखन, दल लागे, गुरु प्रताप उठी सोवत जागे, ज्ञान गुदरी में कबीरदास जी महाराज ने कहा। योगी इन सबका दर्शन करता है, इसलिए नरक से लेके स्वर्ग तक और स्वर्ग से लेके ब्रह्मलोक तक और भूलोक से लेके पाताल तक सब कुछ इस पिंड शरीर में है। इसलिए महापुरुष लोग अनुभव करते हैं कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है और जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। एक बहुत बड़े कारखाने में हम गए, उस कारखाने में बहुत कई किलोमीटर में था और उन जो मालिक थे उन सज्जन ने एक बोर्ड दिखाया, इतना बड़ा बोर्ड होगा जितना ये सामने रखा, ये इतना बड़ा बोर्ड होगा। उस बोर्ड में पूरे कारखाने का नक्शा बना था और उसने कहा महाराज यहीं से बैठकर वो सब संचालित हो जाती है। ये पूरी की पूरी कई किलोमीटर की फैक्ट्री यही है, इतनी सी ही है, इसी सब सब जगह नियंत्रण हो जाता है। तो उसने जो दिखाया उसे हमारी समझ में यह आया कि जैसे पूरा ब्रह्मांड परमात्मा ने बनाया तो परमात्मा ने पूरा ब्रह्मांड बनाकर इसकी एक छोटी मशीन ये बना दी, सारे बटन इसी में हैं, जिस बटन को दबाओ उसी लोक का अनुभव होने लग जाएगा। पर हम लोग बाहर जगत में खोजते हैं, इस दिव्य देह में जिसको भगवान ने कृपा करके दिया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, उस देह में कभी अनुसंधान करते ही नहीं। और शरीर ब्रह्मांड में रावण का अवतार होता है, राम जी का अवतार तो बहुत पीछे होगा, पहले किसका अवतार होता है? रावण कहू बहुरी रावण अवतारा, रावण का भी अवतार होता है। अवतार किसको कहते जानते हैं? अवतरति, ऊपर से नीचे उतरने का नाम है अवतार। रावण भी ऊपर से ही नीचे उतरता है, श्राप लगता है तो ऊपर से ही तो नीचे उतरा। तो रावण का अवतार होता है ब्रह्मांड में, और जब रावण का अवतार होता है तो रावण को मारने के लिए भगवान श्री राम का अवतार होता है। इसलिए सुप्रवृत्ति लंका दुर्ग है, दोनों दुर्धर्ष हैं, देवता आदि के लिए भी ये दुर्जय है। बड़े बड़े योगी ज्ञानी कर्मकांडी भी इस सुप्रवृत्ति रूपी लंका को जीत नहीं पाते। ये महाराज जी इसलिए कहा गया कि योगी लोग बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करेंगे लेकिन योग करके भी प्रवृत्ति में ही फंसे रह जाते हैं, प्रवृत्ति को ही बढ़ाते चले जाते हैं, वे निवृत्ति की ओर कभी जा ही नहीं पाते हैं। बड़े से बड़े ज्ञानी हमारे महाराज जी बड़े कई बार विनोद में बहुत ऊंची बात कह देते थे, भक्त माली जी कोई महात्मा भोले भाले होते हैं। महाराज जी प्रायः महात्माओं के प्रवचन में एक बात जरूर आती, संसार मिथ्या है, संसार मिथ्या है, मिथ्या ये क्यों कहा जाता है? महाराज जी हंसकर बोले, इसलिए कहा जाता है कि ये मिथ्या चीज तुम अपने पास मत रखो, सब हमको दे दो। बोलो वृंदावन बिहारी। तो आत्म अनात्म का विवेक रखने वाले, संसार को मिथ्या कहने वाले लोग भी उन मिथ्या वस्तुओं के ही संग्रह में पूरे जीवन लगे रह जाते हैं। तो महाराज ये जो भीतर लंका बस रही है, ये किसी योगी से भी नहीं मानती है, किसी ज्ञानी से भी नहीं मानती है, और कर्मकांडी से तो बिल्कुल नहीं मानती है। और कोई पूजन की विधि हमें भले ही स्मरण में रहे या न रहे, पर एक चीज तो हमें पक्की स्मरण में रहती है, साठ गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि, दक्षिणा अवश्यमेव देया, दक्षिणा विरहितम तत् सर्वं तामसम एव तत् तामसम उदाहृतम। तो ये महाराज जी ऐसी लंका है, इस पर किसी का योगी ज्ञानी कर्मकांडी कोई इसको जीत नहीं पाता, प्रवृत्ति रूपी लंका को कोई नहीं जीत पाता। ये लंका जो है कहाँ है? ये लंका त्रिकूट पर्वत पर है। ये त्रिकूट पर्वत क्या है? कर्मकांड का विस्तार और उसकी जो प्रवृत्ति है वो किसी दुर्गम पर्वत की चढ़ाई से कम नहीं है। आचार्य जी से भी हमने एक बार यही कही थी बात, मैंने कहा कोई अंत नहीं है, बारीकी करते चले जाओ तो बस बाल की खाल बहुत बारीक है। लंका विधि निर्मित दुर्गम है, गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी, ऐसी लंका है। और लंका दुर्ग रावण की राजधानी प्रत्येक कल्प में होती है, और इस कल्प में राज्य किसका रहता है? लंका में मोह का राज्य रहता है। लंका में रावण अपने भाई पुत्र पौत्र नाती पनाती सेना राक्षस राक्षसनिया सबके साथ रह करके रावण लंका में राज्य करता है। ऐसे ही इस सुप्रवृत्ति रूपी लंका में मोह रूपी रावण, अहंकार काम क्रोध लोभ ये सब उसके भाई हैं, उनके साथ पुत्र आदि के साथ इंद्री रूपी राक्षसियों के साथ रमणियों के साथ ये निर्भय राज्य करता है। इसलिए बिल्कुल सादृश्य है उसमें। अज्ञान को राकेश कहा गया पूर्ण चंद्रमा, और उसको ग्रसने वाले राम जी को राहु कहा गया, राहु ग्रसता है, ऐसे वो ग्रसने का काम करते हैं। ये अज्ञान रूपी जो चंद्रमा है ना, वो तो चंद्रमा जैसे चमकता है पूरे में चांदनी फैला देता है, ऐसी संसार में जीव की जो प्रवृत्ति हुई है, मन विषय वासनाओं में लगा, गृहस्थाश्रम में फंसा, देह और गेह में जो आसक्ति हुई है, यही इस आसक्ति का साम्राज्य ही इस पूर्ण चंद्रमा की चांदनी है जो पूरे में एकदम व्याप्त हो रखी है। गृहाशक्ति अज्ञान है, काम क्रोध मद लोभ रत, गृहाशक्त दुख रूप ते किमि जाने रघुपति ही, मूढ़ परे तमकूप अंधेरे कुआ में पड़े हुए हैं। और महाराज इस सुप्रवृत्ति रूपी लंका दुर्ग का निर्माण वैसे तो ब्रह्मा जी ने किया था, लेकिन ब्रह्मा जी ने सामान्य ही बनाया था, इसको विशेष नहीं बनाया था। ब्रह्मा जी ने ऐसा हम समझे कि ब्रह्मा जी ने काम चलाऊ बनाया था, सुंदर तो बनाया, लेकिन मन रूपी मैदानव ने इसको विशेष सजाया संवारा था। इसमें अनेक चमत्कारिक कार्य मैदानव ने किए थे, इसलिए इस लंका को विशेष सुंदर बनाने का काम मैदानव का। ब्रह्मा जी ने तो ये बनाई है देह, लेकिन इसको बहुत रचपच करके बनाने का काम तो हमारा मन रूपी मैदानव करता है। रोटी दाल से काम चल सकता है, पर रोटी दाल नहीं, हम तो गुलाब जामुन के भी छिलका उतार उतार के पाते हैं। तस्मई की भी ऊपर की मलाई मलाई पाते, बाकी तस्मई छोड़ देते हैं। रोटी का भी ऊपर का छिलका उतार कर खा लेते हैं, नीचे वाली छोड़ देते हैं। ये सब किसकी खुरापात है? ये सब मन की खुरापात है। हमारे यहाँ एक बंगाली महात्मा रहता था खाक चौक में, विचित्र था महाराज जी। कभी कोई पूछ दे उसको, बढ़िया बढ़िया भंडारा होता, सुंदर रसोई बनती और सामान दाल रोटी फुलका साग तो रहता ही, उससे कहता है कहो रसोई कैसी बनी। क्या पूछता है? गाड्डा भरना है, बंगाली था, गाड्डा भरना है, गड्ढा पेट को कहता था, गड्ढा भरना है, क्या उसमें स्वाद लेना है ये और वो, गड्ढा भरना है। तो चाहे तस्मई पूरी मिल जाए तो भी कहता था खीर मालिक को, बोलो गड्ढा भरना है, क्या उसमें तस्मई पूरी, और चाहे रूखा सूखा मिल जाए तो गड्ढा भरना है। बात बड़े काम की है। ये हमारी प्रवृत्ति हो जाए कि हमें गड्ढा भरना है, तो पदार्थों के प्रति जो लालच की भावना होती है वो भावना हमारी नहीं रहेगी। अच्छा, स्वाद कितनी देर का है, कहां का है? कड़वी गोली जो होती है उसको यहां टेंटुआ में धर लेते हैं और ऊपर से पानी पी लेते हैं, तो उसका पता नहीं चलता कि कड़वी है कि मीठी। इसका मतलब है खटास मिठास का स्वाद केवल जीव के अग्रभाग का है, इसलिए रसनेन्द्रिय जो है वो जिह्वाग्रवर्ती इंद्रिय रसनेन्द्रिय है, स्वाद का अनुभव उतना करती है। और टेंटुआ में धरने के बाद कोई स्वाद नहीं। जो वस्तु देखने में इतनी आकर्षक लग रही है वो मुंह में एक बार चली जाए और एक बार थोड़ा दांत वांत मुंह घुमा दो, चला दो मुंह से, चबा लो, और चबाने के बाद उसको उगल दो तो बढ़िया से बढ़िया रबड़ी मालपुआ खीर और गुलाब जामुन उसको मुंह में चलाने के बाद आप उगल दो तो देखकर आपको घृणा उत्पन्न होने लग जाएगी। और कथनचित गले के भीतर चला गया, पेट में चला गया और फिर जी में चलाए, फिर बमन हो गया तो उसको देख के तो और घृणा हो जाएगी। और मान लो बमन भी नहीं हुआ, पच गया, और पचने के बाद जब फिर मैदान में गए तो फिर उसमें खट्टी मीठी चरपरी चीज रह जाएगी, उस सबका अंतिम स्वरूप मल होगा। तो कहने का आशय हमारा ये है कि बढ़िया से बढ़िया खट्टी मीठी चरपरी चीजों में, चिकनी चुपड़ी चीजों में हम इनकी जो इनके जो परिणाम है उनका अनुभव कर लें। देखने में ऐसा है, मुंह में जाने के बाद ऐसा, गले के नीचे उतरने के बाद ऐसा, मुंह से बाहर आने के बाद ऐसा, बमन के रूप में आने के बाद ऐसा, मल के रूप में इसकी ये परिणति है। तो उसकी जो अंतिम परिणति है उस पदार्थ की, उस अंतिम परिणति को उस पदार्थ के प्रथम दर्शन में यदि हम अनुभव कर लें तो हमारी प्रवृत्ति ही खट्टी मिट्टी चरपरी चीजें खाने की नहीं रह जाएगी, फिर एक ही बात होगी, भैया अन्नम विष्णु, अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु। जो भक्तमाल में चरित्र है ना, जो स्वपच भक्त थे, तो स्वपच भक्त को सब कुछ परोसा गया, उन्होंने कोई चीज का स्वाद नहीं लिया, वो खट्टी मीठी चरपरी सब चीज एक ही पात्र कटोरा में सब मिला दिया, सबको सान लिया, और सानने के बाद आचमन करके जैसे ही पाना शुरू किया, भगवान का पांचजन्य शंख बजने लग गया और बजते बजते बंद हो गया। तो हरि दंडकी लगाई है, भगवान ने छड़ी लगाई, शीत शीत प्रत क्यों ना बाजो, भक्त भोजन कर रहा है तो एक एक कण के ऊपर तुझे बाजना चाहिए था, तू बंद क्यों हो गया? शंख फिर भी नहीं बजा। तब भगवान ने कहा, मेरे भक्त के प्रति किसी की भावना आ गई है? द्रौपदी ने कहा, मेरे मन में तो आ गई है, भले ही उच्च कोटि के भक्त हैं, लेकिन हैं तो ऐसे खानदान के, इनको बिचारों को खाने का तरीका ही मालूम नहीं, सब जूठा मूठा सब मिला जुला करके सान के खाते हैं, वही उनको अभ्यास है जातिगत, और उसी अभ्यास के कारण सब सान दिया उसको खा रहे हैं, यही तो अपराध बना, इनसे पूछो ऐसा क्यों किया। तब भक्त से पूछा, स्वपच भक्त से पूछा, तो उस भक्त ने कहा कि अन्न ब्रह्म है, रस विष्णु है, और उसके भोक्ता अनुभव करने वाले स्वाद लेने वाले भगवान हैं। तो जब सब कुछ भगवान ने स्वाद ले ही लिया, तो अब हमें स्वाद लेने की आवश्यकता क्या है? हमें तो भगवान का अधरामृत प्रसाद लेना है, तो इस भाव से हमने लिया, नहीं तो पदार्थ बुद्धि न होकर, प्रसाद बुद्धि न होकर हमारे मन में इसके प्रति पदार्थ बुद्धि आ जाती, तो भगवत प्रसाद के प्रति अपराध बन जाता। इसी को कहते महाराज जी विवेक दृष्टि। और ये विवेक दृष्टि की महिमा कितनी है, उपनिषद में वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण की ईश्वरता पर, उनके योगेश्वरत्व पर गोपियों को संदेह हो गया, ये कैसे योगेश्वर कृष्ण हैं? भगवान ने सोचा कि इनसे अपराध बन रहा है, इनका चिंतन बिगड़ रहा है, कैसे सुधारें? दुर्वासा जी का स्मरण किया कि वृंदावन में हमारे जमुना जी के पल्ली पारी दुर्वासा टीला है, बिल्कुल पल्ली पर गए, कभी नहीं गए, बड़ी प्यारी जगह है दुर्वासा टीला, जमुना जी के पल्ली पारी। दुर्वासा जी बैठ गए, भगवान बोले कि देखो देवियों, तुम्हारे सब शंकाओं का समाधान एक महापुरुष कर सकते हैं, हमारे गुरु जी आए दुर्वासा महाराज पल्ली पार बैठे जमुना जी के बट वृक्ष के नीचे, तुम सब चली जाओ कुछ बढ़िया सुंदर आरोगने के लिए ले जाना, गोपियां बढ़िया बढ़िया पकवान मिष्ठान लेकर के हजारों थाल सजा करके वहां से चली। बोले महाराज जाएं कैसे, जमुना जी में भादो है, खूब बाढ़ है, कैसे जाएं? अरे बोले जाना कैसे, जमुना जी से कह देना यदि श्री कृष्ण पूर्ण बाल ब्रह्मचारी महान योगेश्वर हैं तो मार्ग दे दें। गोपी सोचने लगी, हम लोगों के पीछे पीछे घूमने वाले नाचने कूदने वाले कहां से ब्रह्मचारी योगेश्वर हो गए भाई, पर चलो हमें तो इनकी आज्ञा का पालन करना है। जैसे यमुना जी से, यमुना जी ने मार्ग दे दिया। वहां जब गए तो दुर्वासा जी को पवाया, तो हजारों थाल अकेले ही खा गए, जो आए उसको सफा चट साफ करके थाल किनारे, हजारों थाल भोजन कर गए दुर्वासा जी। और बोले देखो देवियों, हम खूब तृप्त होके हम संतुष्ट हैं, डकार आ गई है, अब भागो यहां से जाओ। क्यों? सूर्यास्त होने वाला है, हम लोग तपस्वी त्यागी तपस्वी लोग हैं, माई दाई को सूर्यास्त के बाद नहीं रख सकते आसपास, भागो यहां से जाओ। महाराज कैसे जाएं, अपने इतना देर लगा दी, अब संध्या होने वाली है, कोई नौका भी उपलब्ध नहीं है, जमुना जी चढ़ी हुई, कैसे जाएं? कह देना जमुना जी से कि यदि महात्मा दुर्वासा केवल दुर्वा का रस ही पीते हो और कुछ भी खाते पीते ना हो तो रास्ता दे दें। अब ये तो हिम्मत नहीं हुई पूछने की, महाराज अभी अभी हजारों थाल भोजन किया आपने और दुर्वा का रस पीते हैं, ये कैसी बात? अब उनसे पूछने की हिम्मत किसकी, इतना कलेजा किसका जो पूछे। बिचारी गई वहां से जमुना जी से, बोली बाबा जी बोल रहे हैं कि हम खाली दुर्वा का ही रस पीते हो और कोई चीज खाते पीते ना हो तो हमको मार्ग दे दें। यमुना जी ने मार्ग दे दिया। गोपियां बोली महाराज हम तो बड़े चक्कर में पड़ गए, हैं? आपकी बात जमुना जी को सुनाई तो आपको योगेश्वर ब्रह्मचारी मानकर जमुना जी ने मार्ग दे दिया, और दोनों ही झूठे हो क्या हैं? भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा देखो, मैं केवल और केवल भक्तों को सुख देने के लिए ही अवतरित होता हूँ, तो जिस प्रकार से मेरी अनुभूति प्राप्त करके भक्त सुखी होना चाहता है उसके मन के भाव के अनुरूप में लीला करता हूँ, स्वयं मेरी किसी क्रिया में प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए मैं सर्वथा अकर्ता होने के कारण, अभोक्ता होने के कारण, सर्वथा अभोक्ता ही हूँ मैं, तो मैं योगेश्वर हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ। और महात्मा दुर्वासा इतना भोजन कर गए फिर भी जमुना जी ने मार्ग कैसे दे दिया? बोले उनको यह विवेक की दृष्टि प्राप्त हो चुकी है कि दूरवा में और इन खट्टे मीठे चटपटे पदार्थों में कोई अंतर नहीं है, ये दूरवा भी धरती से पैदा हुई है, वो ये खट्टे मीठे चरपरे जितने व्यंजन है ये भी धरती से ही पैदा हुए हैं, ये भी एक तरह की घास ही, चाहे मिर्चा ले लो, चाहे गेहूं ले लो, चाहे चावल, सब घास ही तो है, घास में दूरवा में क्या अंतर है? और इस दूरवा की अंतिम परिणति भी मल है, इन खट्टे मीठे चटपटे पदार्थों की अंतिम परिणति मल है, तो उत्पत्ति से लेकर इसकी अंतिम परिणति तक सब एक जैसा है, तो दूरवा में और इन खट्टे मीठे चटपटे पदार्थों में क्या अंतर है? इसको कहते विवेक दृष्टि। विवेक दृष्टि की महिमा से इतना हजारों थाल भोजन करने के बाद भी वे दूरवा का रस ही पीते हैं, ये विवेक दृष्टि की बात है। लेकिन महाराज ये विवेक दृष्टि का तो मनुष्य आदर ही नहीं करता है, क्योंकि विवेक बिना सत्संग के नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और सत्संग कब मिलता है? बोले पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। पुण्य पुंज जब एकत्रित होते हैं तब संतों का मिलन होता, तब सत्संग मिलता है। तो सोई मैदानव बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। इस मन रूपी मैदानव ने इस भीतर की प्रवृत्ति रूपी लंका को बनाया है, और महाराज इस प्रवृत्ति रूपी लंका को बना करके रचना किया, और रचना करके इस मैदानव ने अपनी कन्या मंदोदरी का भी विवाह उसी मोह रूपी रावण के साथ कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब इस सुप्रवृत्ति भोग की प्रवृत्ति रूपी लंका में इतनी विलास की सामग्री है, इस शरीर में अन्नमय प्राणमय आदि पंच कोश हैं, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है, ये सुख का स्थान है, लेकिन ये आनंदमय कोश तक तो ये पहुंच ही नहीं पाता है, इसी को सब कुछ मान करके इसी में मस्त रहता है। और महाराज जी कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर, इस नाशवान विनाशी मलमूत्र के भांड इस शरीर में अभिमान, ये अभिमान क्या है? ये अभिमान ही भयंकर समुद्र के समान है, जिस पर पार जाना बड़ा कठिन है, ये बहुत गंभीर खाई के समान है। और इस देहाभिमान रूपी समुद्र में काम क्रोध मोह आदि ग्राह भयंकर हिंसक जल जीव इसमें निवास करते हैं। यह निवास क्यों करते हैं? बोलिए लंका के खाई में चारों ओर हैं, अर्थात प्रवृत्ति रूपी लंका को ये काम क्रोध मोह आदि उजड़ने नहीं देते हैं। कोई उस सागर को पार करना चाहता है देहाभिमान रूपी, तो महाराज देहाभिमान से ऊपर ही नहीं उठ पाता है, देहाभिमान से ऊपर नहीं उठ पाता, काम क्रोध आदि ग्राह उसके सारे सुकृत को निगल जाते हैं, ऊपर उठ ही नहीं पाता है, बड़ी विचित्र स्थिति है। बड़ी बड़ी भयंकर लहरें उठ रही हैं, विकार की बड़ी बड़ी भयंकर लहरें उठ रही हैं, और महाराज अब इसमें मोह रूपी अहंकार है, मोह रूपी दशमौली माने दशक ग्रीव रावण है, और इस मोह का नाश पूर्ण बोध के द्वारा ही संभव है। और पूर्ण बोध अपने पुरुषार्थ से नहीं होता, पूर्ण बोध कैसे होता है? रमण ऋषि वाले महाराज जी ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी, बोले परीक्षित को कथा सुनने से कितना ज्ञान हुआ ये कहना कठिन है, परीक्षित को एक वाक्य से ज्ञान हुआ। कौन सा वाक्य? पूरी कथा सुनाने के बाद सुखदेव जी ने कहा, त्वंतु राजन मरुष्येति पशुबुद्धि मिमाम जहि, हे राजन मैं मर जाऊंगा ये पशुबुद्धि है, इस पशुबुद्धि को त्याग दो। सदगुरु की वाणी से निकला त्याग दो, त्याग दिया, एक वाक्य से बोध हो गया। ये पूर्ण बोध रूप श्री राम ही सदगुरु हैं, और श्री राम रूपी सदगुरु ही इस मोह रूपी दशानन का विनाश करने वाले हैं एक बाण से। दो तीन दिन पूर्व मैंने कहा था, राम जी के बाण की जितनी सामर्थ्य है, राम रूप संत की वाणी की उतनी सामर्थ्य। संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं। इस पद में गोस्वामी जी ने बात कही है, राम जी के बाण और संत की वाणी दोनों एक है। राम जी का बाण अमोघ है और संत की वाणी अमोघ है। उनकी वाणी सद्या हमारे अंतकरण पर प्रभाव करती है। मोह किसको कहते हैं? मोह किसको कहते हैं महाराज जी? मोहः विपरीत ज्ञानम्। विपरीत ज्ञान का नाम मोह है। विपरीत ज्ञान, विपरीत ज्ञान को मोह कहते हैं। अज्ञान उतना घातक नहीं है जितना विपरीत ज्ञान घातक है। हमें पता चल जाए कि यह अज्ञान है, हम उसको छोड़ देंगे, पर विपरीत ज्ञान अज्ञान से ज्यादा दुखदायी होता है। वो है तो विपरीत ज्ञान, पर हम उसे ज्ञान मानकर बैठे हुए हैं। वो ज्ञान है नहीं, यही जानकारी सही, यही सही है, यही सही। ये है महाराज अहंकार, इसी का नाम है मोह। और इस प्रकार के विपरीत ज्ञान वाला व्यक्ति, उसको चाहे जितनी बढ़िया बात सुनाओ, वो दूसरे की सुनेगा नहीं। वो क्या कहेगा? बोला बिहसी महा अभिमानी। क्या बोला? मिला हम ही कपि गुरु बड़े ज्ञानी। कितनी बढ़िया बात हनुमान जी ने सुनाई रावण को, लेकिन हंस करके रावण ने क्या कहा? अरे बंदर कब से ज्ञानी गुरु हो गया? मिला हम ही कपि गुरु बड़े ज्ञानी। ज्ञानी नाम अग्रगण्य में हनुमान जी की बात ही मान लेता तो उसका विनाश होता, वही राम जी का सेवक बनकर धन्य हो जाता, लेकिन नहीं मात मानी उसने। ये दशमौली रावण है, ये विपरीत ज्ञान ही मोह है, और ये मोह ही पूरे इस लंका पर शासन करता है, इस प्रवृत्ति रूपी लंका पर शासन करता है। रावण में ये सारे लक्षण हैं, मोह के सारे लक्षण रावण में। मोहग्रस्त प्राणी वो प्रारब्ध आरब्ध भी नहीं मानता है, धर्म और ईश्वर को भी नहीं मानता है, वो तो विशुद्ध कम्युनिस्ट विचारधारा का होता है। नहीं नहीं नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये बात हमें कहनी नहीं चाहिए, लेकिन जिन्होंने अपने सिद्धांत के मूल में साम्यवाद की कवायद की, साम्यवाद को कहा, उन लोगों में क्या साम्यवाद स्थापित हो चुका? उन देशों में वहां क्या साम्यवाद की स्थापना हुई? आज उन देशों के लोग ही सबसे अधिक दबे हुए, कुचले हुए, सताए हुए, परतंत्रता का अनुभव करने वाले लोग हैं। आप अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। ऐसी दुर्दशा क्यों? ऐसी दुर्दशा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने अज्ञान को ही ज्ञान मान रखा है। ये सारे लक्षण विभीषण में है, वो लंकाधिपति रावण में है, वो प्रारब्ध ईश्वर कुछ नहीं मानता है, हर बात में अपनी बात कहता, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं ये कर दूंगा, मैंने ये कर दिया। इसलिए तो अंगद जी ने कहा कि तुमको तो एक वैसी कंठस्थ जैसी हो गई अपनी बिरुदावली कि तुम घूम फिरा करके, हमने कैलाश उठाया, हमने सिर काटा। अरे भाई, इंद्र जालित तमाम लोगों के सिर काट के जोड़ देता, इससे कोई वो वीर हो जाता है? अंगद जी ने उसको खूब उत्तर दिया। रावण में ये मोहग्रस्त के मोह का जितना विस्तार होता है, मोह से जितने दोष उत्पन्न होते हैं, वे सारे के सारे दोष रावण के चरित्र में देखने को मिल जाएंगे। विपरीत ज्ञान का नाम मोह है। मारीच ने रावण को ज्ञान नहीं कराया कि राम जी साक्षात परमात्मा है, ज्ञान कराया, लेकिन मारीच की बात उसने कब मानी? विभीषण ने भी कहा, नहीं माना। मंदोदरी ने कहा, ये मनरूपी मैदानव की बेटी है मंदोदरी, इसने भी कहा, लेकिन उसने मंदोदरी की बात भी नहीं मानी। मंदोदरी ने तो पूरे विराट रूप का वर्णन करके बता दिया कि श्री राम जी चराचर रूप भगवान हैं। और रावण ने हंसते हुए कहा, वाह वाह देवी, धन्य है धन्य है, आप पतिव्रताओं में श्रोमणि हो ना, तो नाम शत्रु का ले रही हो, क्यों पतिव्रता पति का नाम कैसे ले? तो नाम तो तुम शत्रु का ले रही हो, वस्तुतः रिपु के मिस बढ़ाई तुम मेरी कर रही हो, ठीक कहती हो, सारा ब्रह्मांड मेरे में ही स्थित है। लो, मंदोदरी ने कहा, अहो मोह महिमा बलवाना, अब ये तो बचेगा नहीं। और रावण क्या कह रहा है? यही भी कहू मोरी प्रभुताई, नाम शत्रु का लेकर तुमने हमारी बड़ाई की है, इसी का नाम है विपरीत ज्ञान। अब रावण का भाई है कुंभकर्ण, मेघनाद, अतिकाय, इन सब के द्वारा रावण ने अन्याय से भोगों का संग्रह किया। कितना भोगों का संग्रह किया? महाराज जी गोस्वामी जी तो कहते हैं, सुना शीर सत सरस जो संतत करे विलास, सैकड़ों इंद्रों से अधिक विलासी था रावण, इतना विलासी था। काल ने मैंने भी समझाया रावण को, लेकिन विपरीत ज्ञान वाला कभी किसी की समझता नहीं। इसलिए हमने निवेदन किया, अज्ञान खतरनाक चीज नहीं है, विपरीत ज्ञान खतरनाक चीज है। हम जो नहीं जानते, हमको किसी ने समझाया, हमारी समझ में आई, हमने वो चीज स्वीकार कर ली, लेकिन है तो घोर अज्ञान, और उसी को हम ज्ञान मानकर बैठे हैं, इसी का नाम है मोह। वो व्यक्ति कभी समझता नहीं है। रावण असुरों का राजा है, मोह आसुर संपदा का राजा है, आसुरी संपत्ति सब मोह के अधीन है। जिन आचरणों से आसुरी संपत्ति उत्पन्न होती है, आसुरी दोष उत्पन्न होते हैं, वो मोह है। कौन कौन उत्पन्न होते हैं कि आसुरी संपदा में कौन कौन है? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, दंभ, मद, मान, मत्सर, ये सबके सब आसुरी संपदा में है। और इन सब का मूल कारण है मोह। इसलिए मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी व्याधियों की जड़ का नाम मोह है। मोहन अंध कीन के ही, मोह ने किसको अंधा नहीं किया? सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड। रावण की सेना धर्म को निर्मूल करती है और मोह की सेना विवेक का सत्यानाश करती है, विवेक को खत्म कर देती है। विभीषण राम जी की शरण में आए तब भगवान ने उन्हें रावण से लड़ने का सामर्थ्य दिया और विभीषण के शत्रु का वध कर दिया। ऐसे ही जीव इस मोह रूपी, ये जीव जीव जो है ना महाराज जी, जीव मोह को ही अपना बड़ा भाई मान लेता है। पर हनुमान जी रूपी सदगुरु आकर के जब बता देते कोई संत सदगुरु, तो जीव रूपी विभीषण भगवान को भजने लग जाता है और अपने मोह रूपी रावण को समझाता है कि देखो ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तब ये मोह जीव रूपी विभीषण को लात मार के भगा देता है और जब लात मार के भगा देता है जीव रूपी विभीषण को, तो ये विभीषण राम जी की शरण में आता है और राम जी की शरण में आता है तो इसे मोह से लड़ने की, रावण से लड़ने की ताकत मिल जाती है, है? रावण की तरफ देख नहीं सकता था विभीषण, लेकिन राम जी के प्रभाव से काल के समान लड़ रहा है रावण के साथ। रावण स्वयं बलवान है, उसकी सेना भी बहुत बलवान है। तदभ्रात अहंकार, कुंभकर्ण जो है वो अहंकार है। कुंभकर्ण का राग, कुंभकर्ण रावण का सगा भाई है, ये अहंकार है। ये अहंकार मोह का छोटा भाई है। कुंभकर्ण रावण का सबसे बड़ा बल है, रावण को उसके बल का बड़ा भरोसा है, बहुत भरोसा है। और ये मोहग्रस्त प्राणी ये अपने अहंकार के भरोसे ही रहता है, अहम अहम अहम अहम मैं। एक महात्मा थे डीआर स्वामी श्री पार्वतीकर जी महाराज, हमने कभी उनकी वाणी से मैं नहीं सुना। हमेशा कहते थे ये दास दास, अपने आप को दास कह के ही वो बोलते थे, कभी मैं करके नहीं बोले। श्री वीणा बाबा, सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी ने भी उनका दर्शन बद्रीनाथ में जाके किया था, भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने भी उनका दर्शन किया था और गीता प्रेस से उनकी छंदोबद्ध भागवत जी की का पद्यानुवाद भी छपा, वो हमने देखा है बहुत पहले। उन महापुरुष का दास ने दर्शन किया, डीआर स्वामी श्री पार्वतीकर जी महाराज, भगवत प्राप्त संत थे, उच्च कोटि के महात्मा। तो उनको हमने देखा, वो सदा अपनी वाणी से दास कहते थे, दास दासानुदास दास। मैं मेरा कभी उनकी वाणी से सुनने में नहीं आया, ये छोटा सा दास दास बोल रहा है, दास जाएगा, दास आएगा, ऐसे बोल। हमारे खाकचौक वाले महाराज जी, उनके लिए जो महाराज जी के हाथ से जो बनाया हुआ ठाकुर जी को भोग लगा हुआ, हम पहुंचाने जाते थे उनको, ताज बाबा में, उस दिन ताज बाबा में रहे वो, हमको पहुंचाने जाते थे। तो बाबा जिनके यहां रहते थे वो महापुरुष बोले, आप हमारे यहाँ की कोई चीज नहीं लेते हैं, तो हाथ जोड़ के कहते हैं दास तो दास है, छोटा सा दास है, तुच्छाति तुच्छ दास है, आप स्वामी है, हमारा क्या आपका लेना देना, आप तो अहम ब्रह्मास्मि है और हम तो दासानुदास है। आपका छुआ हुआ दास नहीं खा सकता है, आपको परेशानी हो रही हो, हम अपना कमंडल उठाए यहाँ से चले जाएंगे। हाँ महाराज, रो रो यही रो, देश की बड़ी विभूति थी माँ, हमने उनका वृद्धावस्था में दर्शन किया, बहुत उच्च कोटि की बात है। तो महाराज ये अहंकार, अहम अहम अहम अहम, कभी इस मोह को अहंकार का ही सहारा रहता है, रावण को कुंभकर्ण का सहारा है। कुंभकर्ण अशुबंधुम बार बार कहता है, कुंभकर्ण जैसा मेरा भाई है, अहम अस्मि अहम अस्मि, बस यही रहता है उसमें। जब तक अहम नहीं मरेगा तब तक मोह नहीं मरेगा, बहुत विचित्र बात। जब तक कुंभकर्ण नहीं मरा तब तक रावण नहीं मरा। पहले हमारी सुप्रवृत्ति रूपी भीतर जो लंका बस रही है, इसमें अहंकार का मरण होगा तभी मोह रूपी रावण का वध होगा। अहंकार रूपी कुंभकर्ण नहीं मरेगा तो मोह रूपी रावण भी नहीं मरेगा। और महाराज जी, अहंकार के सारे लक्षण कुंभकर्ण में, सारे लक्षण कुंभकर्ण में, हनुमान नाटक में एक प्रसंग आया है। रावण ने कहा, भैया कुंभकर्ण वे बड़े बलवान हैं, तपस्वी, तुम कुछ सेना वेना ले लो, हथियार ले लो, कवच धारण कर लो, तब जाओ, ये कुछ लंका के ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कर देंगे, तब जाओ। महाराज वो बोला, कहकाल को विधाता किमरि कुल भयं को यमक्के चयाम्या को राम के कपिंद्रा चलत मयरणे रोषिते कुंभकर्णे। वो कहता है, अरे क्या बात बोलते हो, मेरे सामने काल क्या चीज है, काल का निर्माता विधाता ब्रह्मा क्या चीज है, यमराज क्या चीज है मेरे सामने, यमदूत मेरे सामने क्या चीज है, राम क्या करेगा मेरा, ये बंदर भालू मेरा क्या बिगाड़ेंगे, जब कुंभकर्ण चलेगा तो किसकी हिम्मत है जो सामने आ, इसी यही अहंकार का स्वरूप। अहंकारी व्यक्ति किसी को कुछ गिनता ही नहीं। रन मद मत निशाचर दर्पा विश्व ग्रस ही जनु यही विधि अर्पा, यही अहंकार का स्वरूप है। और महाराज जी, ये अहंकार रूपी कुंभकर्ण सुग्रीव को हर ले गया, ज्ञान रूपी सुग्रीव का हरण कर ले गया ये। लेकिन महाराज, ज्ञान को मौका जैसे ही मिला, ज्ञान ने अहंकार की नाक ही काट ली। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, अज्ञान चाहे जितना, अहंकार चाहे जितना बड़ा होगा, ज्ञान को वो ले नहीं जा सकता। ज्ञान को मौका पड़ेगा तो ज्ञान तो कब नाक कान काट लेगा पता नहीं, कुंभकर्ण के नाक कान कट गए। तब वो लौट करके पुनः राम जी के पास आया, और ये इस अहंकार का भी विनाश राम जी कर देते हैं। और इसके बाद पाकारिज काम, ये इंद्र जो है ना, इंद्र का नाम पाकारी है, पाक नाम का दैत्य था, उसको समाप्त कर दिया इंद्र ने, इसलिए इंद्र का नाम पाकारी हुआ। और पाकारी जो इंद्रजीत है, मेघनाद है, वो काम है, कोई भी प्रवृत्ति कामना के बिना नहीं होती है। काम बहुत बलवान है, बहुत बलवान है काम। इस काम का नाश कौन करता है, महाराज जी विलक्षण बात है। राम जी ने नहीं किया मेघनाथ का नाश, किसने किया, लक्ष्मण जी ने। बड़ी प्यारी बात, राम जी काम का नाश नहीं करते, तब काम का नाश कौन करता है, लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी कौन है, आचार्य। आचार्य कौन है, गुरु तत्व। सद्गुरु की कृपा के बिना जीव की कामनाओं का नाश नहीं होता, अब हम क्या कहें, हमें कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम निवेदन तो करेंगे क्यों, महाराज जी बैठे हैं। हर मनुष्य के भीतर कामनाएं होती हैं, हमारे भीतर कामनाएं नहीं है हम नहीं कहते, लेकिन हम अपने विद्यार्थी जीवन में थे तो हमारे मन में भी बहुत कामनाएं थी, पर श्री रघुनाथ जी की अहेतु की कृपा हुई, पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज का चरणाश्रय मिला और उनकी जूठन खाने का अवसर मिला, उनका चरण जल, उनकी चरण रज, उनका अधरामृत लेने का अवसर मिला। महाराज जी हम क्या बतावें आपको, विद्यार्थी जीवन में ही संसार हृदय से विदा हो गया। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, कहना नहीं चाहिए, हमें स्वप्न भी कभी संसार के नहीं होते, ये क्या अपनी सामर्थ्य थी, पर मनोरथ तो मनोरथ है, मन में तो राज्य होते हैं ना, मनोराज्य मन कल्पना, वो कल्पना भी कभी नहीं आई। ये थी समर्थ सदगुरु पूज्य श्री महाराज जी के चरण जल का प्रभाव, उनकी चरण रज का प्रभाव, उनके अधरामृत का प्रभाव। ये तो काम रूपी मेघनाद को कामन, कामना इच्छा, संसारिक इच्छा, कामना संसार की भोग की प्रवृत्ति, यही तो कामना है। इस कामना के नाश की सामर्थ्य साधक में नहीं है, भगवान भी नहीं मिटाते उसको, भगवान भी नहीं मिटाते, यद्यपि भगवान में गुरु में भेद नहीं है, पर जो काम भगवान को भगवान के रूप में करना है वो काम वो गुरु के रूप में करते हैं। बोलो संत सदगुरु भगवान की जय। और संतों में और गुरु तत्व में भेद नहीं है, भक्तमाल में क्या है, वो गुरु जी को ही सर्वोपरि मानता था, पर संतों में वह भाव नहीं रखता था जो गुरु जी के प्रति भाव था। इतनी सी कच्चाई को पक्का करने के लिए गुरु जी को फिर आना पड़ा, तो सिद्धांत क्या हुआ, सिद्धांत ये हुआ कि गुरु भक्ति की पूर्णता इसमें है कि जैसा भाव सदगुरु के प्रति हो वैसा ही भाव सभी महापुरुषों के प्रति, संतों के प्रति हो, ऐसा होगा तो गुरु जी का कभी वियोग होगा ही नहीं है। छोटे बालक में भी गुरु जी की वाणी कोई सुनाई पड़ेगी तो लगा यहाँ बैठकर गुरु जी बोल रहे हैं, यहाँ बैठकर सदगुरु अनुग्रह कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जी के द्वारा इस मेघनाथ का वध भगवान कराते हैं, लक्ष्मण माने आचार्य, आचार्य की कृपा से ही और इसका विनाश होता है। ये काम के लिए गोस्वामी जी ने एक विशेषण दिया है, काम विश्राम हारी, सारे विश्राम को चौपट करने वाला काम है। एक महात्मा थे हमारे, महाराज जी सुनाते हैं, अवधूत महात्मा थे, महाराज जी को एक दिन बुलाए अयोध्या की बात, तो महाराज जी अयोध्या हनुमानगढ़ी में रहे, शास्त्री जी पहले हम व्याकरण पढ़ना शुरू किए, व्याकरण पढ़ते पढ़ते पेट खराब हो गया, बीमार हो गए, हमने कहा ये व्याकरण नहीं ये व्याधिकरण है। बोले एक हम एक जो है बहुत अच्छा विद्यार्थी महात्मा था, पढ़ते पढ़ते बड़ा पंडित हो गया, नौकरी लग गई, विवाह हो गया। मैंने कहा ये व्याधिकरण तो है, ये व्याकरण भी है, ब्याह हो जाता है। अरे अपने साधु राम राम करेंगे क्या जरूरत, दांत फटाकट किम कर्तव्य, महाराज जी सुनाते थे महात्मा की बात, वो संस्कृत का नहीं ऐसी हंसी में सुनाते थे। बोले जो पटतव्यम तो मर्तव्यम, ना पटतव्यम तो मर्तव्यम, दांत खटाखट क्यों कर्तव्यम, जेवा सांसद क्यों कर्तव्यम। फिर बोले फिर हमने भजन, फिर पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के हमने फिर माला उठाया, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, परेशान, कर लो भजन, राम जी से कह दिया कर लो हमारा भजन, हम तो पड़े हैं जो ध्यान है। क्या बोले क्या करते वो, ठीक सवेरे 4 बजे तो वो एक बार थोड़ा सा नहा धो करके 4 बजे ठीक वो चले जाते सरयू जी, कीर्तन करते हुए। तो एक भगोनी में खिचड़ी चढ़ा के जाते, इस ढंग से अग्नि चेता के जाते, उसमें खूब घी वगैरह छोड़ के छोंक करके खिचड़ी, ये वहां से सरजू जी से लौट के आते आते खिचड़ी सिद्ध अपने लोटा के, जब सरजू जी की जल से शालिग्राम जी नहवाए, तुलसी चढ़ाई, भोग लगा, जाओ महाराज खाओ खिचड़ी, और खिचड़ी खा के फिर सो जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी। फिर 11-12 बजे जगे, फिर स्नान किया, फिर तिलक लगाया, एक बार सुबह तिलक लगा, फिर तिलक लगाया, तिलक लगा के फिर लग गए, कुछ थोड़ा बहुत बनाया, दाल भात ही बना लिया, कुछ नहीं तो थोड़ा चटनी बना लिया, दाल भात भर, भोग लगाया, भोग लगाया पाया, फिर सो गए। फिर शाम को उठे तो नहाए धोए तिलक लगाए, हनुमान गढ़ी तो वहां रहती थी, हनुमान जी का दर्शन किया, कनक भवन गए, जन्म भूमि गए, नागेश्वर गए, सरजू जी गए, घूमते फिरते आए, फिर संजा को आए, फिर आके फिर कुछ बनाया, थोड़ा बहुत परोठा साग कुछ बना लेते थे शाम को, फटाफट परोठा साग बनाया, भोग लगाया, फिर खा करके 8 बजे तक तो निद्रा लोक में चले जाते थे, और 3 बजे आसन फिर त्याग देते। तो महाराज जी कहते थे कि ऐसा नहीं, को भजन न कर, तो महात्मा बहुत अच्छे थे, राग द्वेष प्रपंच सबसे मुक्त, खूब कहते, अब देखो भक्तमाली जी हमने सब को दंडौत कर ली, अब तुम्हें हमारा भजन करना, भजन करो। बोले अयोध्या और राम जी में अंतर तो है नहीं, हमने अयोध्या का आश्रय ले लिया, राम जी का आश्रय ले लिया, अब तजे सन नहीं संसारा, या मरेंगे तो वह संसार में तो लौट के आने नहीं है, अब करो पढ़ो हमारी बलाए, माला फेरो हमारी बलाए, अपने तो भजन, अपने तो खूब खाते हैं खूब सोते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी है, यही है काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। ये तो महाराज जी ये जो है इस प्रकार की प्रवृत्ति है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। लोभ अतिकाय, अतिकाय रावण का पुत्र है, ये लोभ है महाराज। लोभ बड़ी विचित्र चीज है, ये बानर सेना के बीच में घुस करके और राम लक्ष्मण से ही युद्ध करता है। लक्ष्मण जी ने इस अतिकाय का वध किया। देखो महाराज जी, काम का वध भी गुरु जी ने किया और लोभ का वध भी गुरु जी ने किया। काम का वध कैसे किया? श्री राम जी की प्राप्ति की कामना जगाकर लौकिक काम का नाश कर दिया, और कथा कीर्तन का लोभ जगा करके, सेवा करने का लोभ जगा करके, अतिकाय रूपी जो लोभ है, लोभ को महाराज जी अतिकाय कहा। अतिकाय माने सबसे विशाल शरीर वाला। लोभ का तो महाराज कोई प्रमाण ही नहीं कितना बड़ा होता लोभ। यत पृथिव्याम ब्रीही अवह हिरण्यम पशु स्त्रिया, इस धरती की सारी स्त्रियां, सारा अन्न, सारा धन एक मनुष्य को मिल जाए तो भी लोभ की पूर्ति होने वाली फिर भी कम रह जाएगा। इस लोभ का विनाश भी लक्ष्मण जी करते हैं। ये लक्ष्मण जी बड़े, इसलिए महाराज गुरु जी के बिना काम नहीं चलेगा। और महाराज जी पाप का अधिष्ठान ही लोभ है। लोभ है सर्व पाप को मूल। मत्सर कौन है? मत्सर महोदर नाम का दुष्ट है। पराया हित, मान बढ़ाई आदि देखकर हृदय में जो जलन होती है, डाह होता है, असहनशीलता का नाम है मात्सर्य। ये हृत्तापो मत्सर स्मृता, हृदय की जो जलन है इसी का नाम मत्सर कहा गया है। ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकई पराय विभूति। इसको भगवान ने स्वयं ने ही समाप्त कर दिया, महोदर को नष्ट कर दिया। ओ महोदर नाम के दो सेनापति थे, एक नील के द्वारा मारा गया और दूसरा महोदर उसका सुग्रीव ने वध कर दिया। मेघनाद के मंत्रियों ने, मेघनाद उसके कई मंत्रियों का वध जब हो गया तो रावण ने फिर स्वयं ही निश्चय किया कि अब मुझे खुद जाना चाहिए। अरे बोले तुम मत जाओ, पहले कुंभकर्ण है उसको तो देखो। तब कुंभकर्ण को जगाया गया, लेकिन कुंभकर्ण को, अहंकार को परमात्मा ही नष्ट कर सकता है, क्योंकि गर्व न कीजे बावरे हरि गर्भ प्रहारी। भगवान सब सहन करते पर अहंकार का को सहन नहीं करते। अहंकार का पूरा नाश बिना भगवान के अनुग्रह के नहीं होता। राम जी ने अहंकार का नाश कर दिया। मत्सर को महोदर की उपमा दे दी, और ये मात्सर की उत्पत्ति सत्य के त्याग से होती है, दुष्टों के साथ रहने से होती है, और सत्पुरुषों की सेवा करने से इस मात्सरी नामक दोष की निवृत्ति हो जाती है। ये क्रोध जो है ना, ये देवान तक, नरान तक, देवान तक जो असुर थे, ये क्रोध ही ये भयंकर शत्रु है। इसका भी विनाश भगवान के द्वारा होता है। रावण का ये बड़ा प्रतापी पुत्र है, रावण को इसका बड़ा भारी सहारा था। इस देवांतक को भी भगवान ने समाप्त कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। काम क्रोधादि विकार सब भगवान की कृपा से ही समाप्त होते हैं। इस प्रकार से दंभ क्या है? बोले वह खर दूषण, खर जो है ये दंभ है, झूठा मूठा अपने को बड़ा भारी प्रमाणित करना, यही दंभ का काम है। धर्मो ध्वजो क्षयो दंभा, झूठ मूठ का झंडा धर्म का उठा के रखना, खुद अधार्मिक होकर के अपने को धर्मात्मा सिद्ध करना, यही दंभ का काम है। इसलिए शंकर भाष में लिखा है दंभो धर्म ध्वजित्वम, धर्म ध्वजी होना यही दंभ का काम है। दंभिन निज मत कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ, कलयुग में तो यह है ही है। तो खर एक तो राक्षस था, सूर्पणखा के साथ रहता था, और राम जी ने ही खर दूषण का वध किया। इसका मतलब है कि इस दंभ का विनाश भी भगवान ही करते हैं, बिना भगवान के दंभ का विनाश नहीं होता। और दंभ में भी महाराज ताकत बहुत है, इसलिए रावण ने कहा खर दूषण मोसम बलवंता, इन्हीं को मारे बिन भगवंता, बिना भगवान के कोई मारेगा नहीं। अकंपन को कपट कहा, क्योंकि कपट करना इसने सिखाया। इस अकंपन का भी वध राम जी के इस युद्ध में, अकंपन का भी वध हो जाता है। दर्प मनुजाद, ये दर्प जो है मनुष्य भक्षी राक्षस है, ये नरांतक है, ये भी रावण का पुत्र है, और इसको भी, और अंगद जी महाराज उसको समाप्त कर देते हैं। अर्थात राम जी का जो कोई सच्चा सेवक है वही दर्प को समाप्त कर सकता है, और सूलपाणी नाम का राक्षस है इसको हनुमान जी ने समाप्त कर दिया। ये मद है, भगवान के भक्त संत की कृपा से ही व्यक्ति विमद होता है, मद रहित होता है। हनुमान जी में मद नहीं है। क्या कहा राम जी से? साखा मृग कहे बड़ी मनुसाई, साखा ते साखा पर जाई, नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गन बधि विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है वही इस मद नाम के सूल पाणी का विनाश कर सकती है, यही है। इस प्रकार से ये पूरे राक्षसों के समूह को हे राम जी आप समाप्त कर दीजिए, तब हम समझेंगे कि रावण वध हो गया, तब हम समझेंगे कि लंका विजय हो गई, और अपने जीव रूपी विभीषण को और अपने चरणों की, यहां देखो भवदंग्री सेवक, उसको राजा वजा मत बनाइए, इसको तो अपने चरणों का सेवक ही बना के रखिए, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब लंका भी लंका नहीं रह जाएगी, चरण सेवक विभीषण सेवा करेगा, और आप बैठेंगे तो लंका ही अयोध्या हो जाएगी। हमारे हृदय की लंका को जला दीजिए और उसमें विभीषण की प्रतिष्ठा करके स्वयं आप राजाधिराज के रूप में विराजमान हो जाइए और विराजमान होकर के हमें कृतार्थ कीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से आप हमारे भीतर की लंका का नाश करके असुरों का विनाश करके इसको ही आप अयोध्या बना करके और स्वयं ज्ञान रूपी कौशल्या से जिन्होंने पाणिग्रहण किया है ऐसे वेदो दशरथो नृपः ऐसे वेदांत वेद्य तत्व श्री राम तत्व आप कृपा करके मेरी लंका का अवतार लेकर मेरे हृदय में प्रकट होकर अवतरित होकर इस रावण आदि मोह आदि इन दोषों का संहार करके श्री लक्ष्मण जी के सहित माने गुरु तत्व के सहित और श्री जानकी जी के सहित माने पराभक्ति के सहित परारस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति के सहित और आचार्य माने सदगुरु के सहित आप मेरे हृदय सिंहासन पर सदा सर्वदा के लिए विराजमान हो जाइए। अनुज दुष्ट धनुजेश निर्वंश कृत दास हित विश्व दुख हरण बोधई करासी अनुज निज ज्ञान की सहित हरि सर्वदा दास तुलसी हृदय कमलवासी। आप तुलसीदास के हृदय कमल में सदा सर्वदा श्री लक्ष्मण जी और जानकी जी के सहित निवास कीजिए। ऐसा ये सुंदर पद है जिसमें गोस्वामी जी ने अपने हृदय को ही अयोध्या बनाकर उसके सिंहासन पर राम जी को विराजमान होने की प्रार्थना की है। इन्हीं शब्दों के साथ वैसे 1 बजे तक का समय है पर आज आधा घंटा अधिक थोड़ा विलंब भी हुआ था शुरू होने में 1:30 बज गया है समाप्त होता है। और हमने सुना है रुंगटा जी ने बताया कि कल से गो भक्तमाल का प्रवचन भी यहाँ आरंभ हुआ है। कितने बजे से? आज शाम से होगा। आज 4:30 बजे से गो भक्तमाल का प्रवचन और एक विशेष सौभाग्य की बात है कि गो भक्तमाल के जो लेखक हैं वो लेखक ही स्वयं प्रवचन कर रहे हैं पहली बार। लिखने के बाद देख भी उसको पहली बार है। तो गो भक्तमाल पूज्य पथमेड़ा महाराज जी और साक्षात रघुनाथ जी की आज्ञा से महाराज जी ओरछा में श्री सीताराम विवाह था खेमका जी वगैरह सब उसमें आए थे चांदगोटिया जी उसके मनोरथी थे वो आप भी गए थे शायद नहीं गए थे ओरछा में सीताराम विवाह हुआ था। उस विवाह में राम लक्ष्मण भरत शत्रु चारों दुल्हा सरकार बैठे थे और पता नहीं ठाकुर जी के मन में क्या आया पथमेड़ा महाराज जी ने मैं सुबेरे संध्या कर रहा था तो मेरे मन में आया कि भक्तमाल से लोगों को बहुत लाभ हुआ है ऐसी गो भक्तों को भी कवित्व और छप्पे के ढंग से लिखा जाए और उसको लोग कहें सुने तो गो भक्ति के संस्कार जन्म ऐसे मन में आया। मैंने ये बात पथमेड़ा महाराज प्रसन्न महाराज जी वहीं थे उनसे मैंने कहा तो कहा कौन करेगा इस काम को तो मैंने कहा शायद पिताजी तो कर सकते हैं पिताजी को बुलाया। अरे बोले हमें कहाँ सामर्थ्य है हमने कहा भगवान से आशीर्वाद मांग लो पर तो क्या ठाकुर जी को स्वरूप सरकार को हुआ रघुनाथ जी ने स्वयं बुलाया हाथ पकड़ के कहा कि तुम लिखो बढ़िया होगा स्वयं राम जी ने कहा और वस्तुतः उसको देखने से ऐसा ही लगता है। तो शाम को 4:30 बजे से थोड़ी देर उनका भी सत्संग होगा भाव है कि वो ग्रंथ उनके मुख से ही उसका पूरा एक कैसेट भी तैयार हो जाए तो अच्छा है। और आज हम सबके परम सौभाग्य से पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी आज कृपा करके पधार रहे हैं यहाँ और हमारा तो भाव है कि शायद वो पूर्णिमा तक ही विराजेंगे विराजना ही चाहिए उनको लेकिन जितना भी वो अनुग्रह करेंगे विश्वास तो हमारा ऐसे ही कि वो पूर्णिमा तक विराजेंगे तो उनका भी मंगलमय दर्शन हम लोगों को नित्य प्राप्त होगा और उनके विराजने से यहाँ गौशाला में तमाम चीजों की कमी है वो सब भी दूर होगी उनकी कृपा से हम सबको खूब लाभ मिलेगा। हमारे मन में कोई भाव आव तो है नहीं, पर इतना सा भी कोई भाव यदि धोखे से या उसके गंध भी गो सेवा के प्रति भाव की समझे तो उसके मूल में पूज्य पथमेड़ा महाराज जी का बड़ा योगदान है। उनकी कृपा से ही हमारे मन में थोड़ा सा इस ओर भाव जगा है, प्रवृत्ति हुई है। हम उनके प्रति हृदय से कृतज्ञ हैं, वे कृपा करके पधारने वाले हैं। हमारा मन तो ये करता है कि भक्तमाली जी भी कहीं न जाए, यही विराजे है, लेकिन चलो जैसा जितनी अनुकूलता हो ऐसी कृपा हम सब पर बरसती रहे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, सीता राम जय सीता राम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री सीताराम जी महाराज की। एक और भक्तमाली जी को हम ऐसा लोभ देंगे कि इस लोभ को भक्तमाली जी छोड़ नहीं पाएंगे। एक मन में भाव जगा है कि श्री मलुक पीठ के श्री मलुकदास जी के सेव्य युगल सरकार सीताराम जी पधारें और उनके श्री विग्रह स्वरूप का हम लोग अष्टयाम करें, 5 दिन में ही पद गाकर जगाना सुलाना सब अनुभव करना। तो मन में ऐसा भाव आया है कि भाद्र शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक, दसवीं को ठाकुर जी की शयन झांकी होगी और दसवीं को यहाँ श्री रामार्चन भी है। ये भाव जगा रामलला का जब अर्चन कर रहे थे राम जन्मभूमि में, तो उसी समय भाव जगा कि आप पधारिए हमारे यहाँ भी तो अर्चन। तो श्री रामानंदास जी महाराज रामकुंज वाले महाराज जी बड़े दिव्य महापुरुष हैं, उनके आचार्यत्व में उन श्री सीताराम जी का मरुख पीठ के सीताराम जी का रामार्चन होगा। दसवीं को दिन में रामार्चन होगा, शाम को सरकार शयन लीला करेंगे और एकादशी से मंगला आरती से लेकर के सब कुछ होगा। क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, सब लोग जुटे हैं, तो हमारा ये भाव जरूर है कि कम से कम उस अवसर पर आपकी मंगलमय उपस्थिति हो तो हम लोगों को बहुत सुख मिलेगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल।